सभी को नमस्कार। विलंब हो गया क्योंकि उधर पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। पुरानी पाइपलाइन बार बार टूट रही, नई लाइन डल रही है, तो बहुत सारे लोग हमारे उधर गए हुए हैं, तो मैं हम भी गए थे वहाँ, कुछ मिलने जुलने में समय हो गया। चलिए, तो लास्ट सत्र में जो हम लोगों ने बातें की, जिसमें मुख्य ये बात थी कि विचार के आधार पर, समझ के आधार पर हम परिस्थिति का ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं। तो समझ बड़ी चीज़ है, परिस्थिति छोटी चीज़ है। और जो आज हमको विपरीत परिस्थिति लग रही है, कल को पता लगा कि वही एक अनुकूल परिस्थिति भी नज़र आने लगती है। तो बातें समझने से ज़्यादा है ना कि परिस्थिति से है। समझ की कमी ही हमारे को जो भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है उसका ठीक ठीक आकलन भी नहीं करने दे पा रही, कमी हो जा रही है। और उसमें हमारे को क्या करना वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मौलिक रूप से जो परिस्थिति है वो तो अस्तित्व ही है, और सबका अस्तित्व ही हमारे लिए परिस्थिति है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर रियलिटीज इज बेसिकली सराउंडिंग फॉर अस, सो इट कैन नॉट बी अ रॉन्ग, इट कैन नॉट बी अ प्रतिकूल, इट इज़ ऑलवेज अनुकूल, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई इट इज दैट बेसिकली रिफ्लेक्टेड इन अवर प्रॉब्लम एटीट्यूड एंड देन वी बिकम अ प्रॉब्लम। नॉट द थॉट इज अ प्रॉब्लम, बट द ह्यूमन बींग बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हमारे में ये प्रेरणा होती है कि परिस्थिति का कोई रोना गाना है नहीं, कुल मिला के और समझने की जरूरत है। यदि परिस्थिति आपके पास दबाव बना रही है, इसका मतलब और समझने की जरूरत है। हर परिस्थिति में एक सुगम रास्ता हमारे सामने की ओर जा ही रहा है, समझ में आने से दिखता है, नहीं तो दिखता ही नहीं है। माइक माइक माइक माइक, इस पे अच्छे से बात होना चाहिए, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। अगर ये ठीक से बैठता है तो आगे बहुत हो सकता है। माइक दीजिए भाई आगे, यहीं का माइक ले गए जैन साहब, मैंने भेजा था, ले लो वहां से ले लो, कोई बात नहीं, मैंने दिया था। चालू था तो हम जो बात करते हैं कि हमारे व्यवहार से हम जिनके साथ संबंध में हैं, जिनके साथ आपको अपनी आवाज आ रही है, हेलो अब आ रही है, तो पहले क्यों नहीं ध्यान देते हो? कितने दिन तक उसकी ट्रेनिंग चाहिएगी? लास्ट वीक। तो जो अपनी आवाज खुद सुनो, अगर कम है तो जोर से बोलो। तो किसी भी संबंध में या संपर्क में जो हम बात करते हैं कि हम हमारे व्यवहार से किसी के लिए वो अनुकूलता बना के रखें, या फिर कोई जब इस कॉन्सेप्ट से नया इंट्रोड्यूस होता है, जब हम भी नए इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे आप भी बोलते हो कि आप लोगों के लिए, आपके उत्साह के लिए एक अनुकूलता बना के रखी हुई है, तो पर अभी तो ऐसी बात हो रही है कि परिस्थिति अनुकूल, जब तक विचार पूर्ण नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई है, तो हम दूसरे से मोटिवेशन की अपेक्षा रखते हैं। तो अनुकूलता क्या है? प्रोत्साहन एक प्रकार का, कि आप समझ सकते हो, आप कर सकते हो, आप गलती भी करते रहते हो तो भी ये प्रोत्साहन है कि नहीं अभी हो गया, आगे आप ठीक कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का अनुकूलता, प्रोत्साहन एक प्रकार का अनुकूलता हो गया, इसमें क्या गलत हो गया? पर वो अपने लिए नहीं है, मतलब प्रोवाइडेड अगर विचार पूरा है, देन देयर इज नो सच थिंग एज अनुकूल और प्रतिकूल, देन एवरीथिंग इज अनुकूल ओनली। ठीक है, तो जो बहुत सारी बातें हो रही है वो किसी एक उसमें हो रही है, उसको उस तरीके से समझना पड़ेगा। तो यही तरीके हैं, आज आपने सुनाई दिया, कल कुछ सुनाई दिया, दोनों में अंतर दिखा, तो ये सबसे सही तरीका तुरंत पॉइंट आउट किया जाएगा, भाई आपने उस दिन ये कहा था और आज हमको अलग साउंड कर रहा है। तो जो भी हमारे को दो साउंड हो रहे हैं, तो देन इमीडिएटली आपका ध्यान आकर्षण होना ही चाहिए, हो ही रहा है। और वो अब समझने का मुद्दा है कि वहाँ किस परिस्थिति में, उस दिन तो कितना भी कह रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था उससे ज़्यादा, तब तक के लिए अनुकूलता बनाते ही हैं कि नहीं बना रहे? ये सब अनुकूलता है कि नहीं, बना कर रखे ना अपन? हाँ बनाते ही हैं। अनुकूलता की मांग करना जो, वो हमको समझ में आना चाहिए कि फंडामेंटली तो विचार बड़ा है, विचार में समाधान होने के बाद हर परिस्थिति तो अस्तित्व सहज ही है। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य लागू है या नहीं लागू है? या सरकार इसको नहीं जानती है तो लागू नहीं है, लागू है कि नहीं है जी? तो सोचिए कितनी बड़ी बात ये समझ में आ रही है कि अस्तित्व में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य एग्जीक्यूटेड ही है, उसके लिए एग्जीक्यूशन के भी कुछ करना नहीं है। तो अभी जितना भी अव्यवस्था हम कह रहे हैं उसके मूल में अगर देखेंगे तो इतनी बात है कि ये नियम को हम अवहेलना करते हैं उसका नाम अव्यवस्था है। तो फल परिणाम जो आते हैं वो हमारे को स्वीकार नहीं होते हैं, है ना? तो नियम तो लागू ही हैं, तो नियम को लागू थोड़ी करवाना है, लागू है वो तो, इट इज़ इफेक्टिव। आपके ऊपर अस्तित्व के नियम लागू हैं या नहीं है? हाँ जी, है या नहीं है? है ना? हम नहीं जानते तो भी लागू है, हम जब समझ रहे होते तो भी लागू है, और जब समझ जाते हैं तो भी लागू, उसमें कोई बदलाव हो जाता है? तो वट एवर ग्रोथ इज हैपनिंग किस में हो रही है? हमारे में हो रही खाली। जब हम नहीं समझे थे तब भी लागू है, जब समझ गए समझ रहे हैं तब भी लागू है, और समझ जाते हैं तब भी लागू है। तो जो नियम हैं ही और वो हम पे लागू ही हैं, तो उस प्रकार से है ना उसको समझना, क्योंकि जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो इसीलिए हैं कि वो जो नियम लागू हैं उसको हम नहीं समझ पा रहे। तो परिणाम वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि परिणाम तो नियम से आ रहे हैं, आप क्या किए उतना नियम आना, उस परिणाम से जो अपेक्षा हमने उस कर्म से जो अपेक्षा हमने कर रखी थी वो उससे भिन्न हो सकती थी, लेकिन है ना उसके कारण आपके अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं आ रहे हैं, बट जो आप कर रहे हो वो तो हो ही रहा है। चाहना करना और होने में जो भेद है वो कहाँ है? चाहना इंदौर से है, थोड़ा सा कहाँ लेट हो, थोड़ा सा तो मैं हुआ था आधा घंटा। हाँ, तो चाहना करना और होना में, चाहने और करने के बीच में समझ की कमी है, करने और होने के बीच में कोई कमी हमें नहीं है, वो तो नियम के अनुसार ही हो रहा है, तो जो हम कर रहे हैं वो हो ही रहा है, देयर इज नो गैप। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, तो विचार पूर्णता के बाद एवरीथिंग इज अनुकूल ओनली, बट अभी हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जब काम करने जाते हैं, जब लोगों से डील करने जाते हैं, तो वी प्रिफर पीपल हु आर इजियर टू डील विद, है ना? तो हम चाहेंगे कि हम उन लोगों के साथ काम करें जो एक तरीके की अनुकूलता है हमारे लिए, जिसमें हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़े, तो तब स्मूथ सेलिंग चलती है। तो वो अनुकूलता कॉन्शियसली हमको बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? आप खुद सोचो क्या होता है उससे, जब ऐसा आप करते हो तो ज़्यादा नियम को समझने की प्रेरणा होती है, या ऐसा नहीं होता है तो होती है? तो दोनों ही केस में अपने को तो नियम को समझ के चलना पड़ेगा। प्रतिकूलता का मतलब ये है कि हमारी समझ में कमी है, अनुकूलता का मतलब है कि हम प्रियत लाभ में ही हैं अभी। एक तो वो मॉडल हो गया, एक मॉडल हो गया कि जागृत शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो प्रोत्साहन है, न्याय की तरफ प्रोत्साहन, ठीक। तो न्याय की तरफ प्रोत्साहन होना एक, ये तो वो तो प्रोवाइडेड है आपको। अपनी ओर से अनुकूलता की चाहत प्रियत लाभ में जाती है। तो डज दैट मीन हमको कॉन्शियसली जो हमें प्रतिकूल लग रहा है उसमें वही तो मैंने कहा, जो हमको प्रतिकूल लग रहा है उसका मतलब कोई ना कोई लॉ, हम नेचर का जो लॉ उसको मिस कर रहे हैं हम। तो ऐसी जो भी प्रतिकूल चीज़ें हैं वो आपके लिए एक इंडिकेशन हो सकती है अपने लिए कि भैया क्या इसमें कमी है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि एक थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस बना के चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं, तो ऐसा ये नहीं सब सुविधा सुविधा का मुद्दा है। तो देन अगेन वो सुविधा इज नॉट, सुविधा मूलक ही है वो, उसमें कोई बहुत वो नहीं है। तो इट्स नॉट डिजायरेबल। नहीं, डिजायरेबल क्या चीज़ होता है, मतलब आदमी अगर वैसा है तो उसको वैसे ही चाहिए, अगर उसकी योग्यता से अधिक नहीं है तो वो वैसे ही करेगा। योग्यता से अधिक कैसे करेगा कोई? तो योग्यता क्या होनी है वो समझ रहे हैं, आप करो या नहीं करो थोड़ी बात कर रहे हैं। अगर उतना ही है तो उतना ही करेंगे, अगर उससे अधिक होगी ताकत तो हमको समझ में, तो समझने में तो पूरा समझें। अभी ये बात यहाँ पर कहना बहुत आवश्यक है कि अभी क्या करते हैं, समझते समय ही हम अपनी परिस्थिति को सामने रखने से हम समझने में ही अपने आप को लिमिट करते चले जाते हैं। तो परिस्थिति के हिसाब से थोड़ी समझना है, परिस्थिति का मतलब है कि अस्तित्व अगर परिस्थिति है तो उसके हिसाब से समझो कोई चीज़ें, नहीं तो क्या हो गया, हम हमारे समझने में हम ब्रेकेट लगाते जाते हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूँ एक दूसरा ब्रेकेट लगाते हैं, तो समझने में वो चला गया, फिर करने में और चला गया, तो 0.5 पहले हो गया, फिर 0.5 होगा मल्टीप्लाई, फिर 0.5 हो गया, तो कहाँ से कहाँ चला गया, तो कुल मिला के जोड़ तोड़ कर लेते हैं, छोटा सा कोई प्रोग्राम चालू कर लेते हैं। मतलब तब उतना ही समझते हैं जो उस सिचुएशन को थोड़ा सा सैल्वेज कर दे। हाँ तो वो गलती हो गया, इसलिए कम से कम ये अपने को क्लियर हो जाए कि समझने में कोई अपने में अभाव, कोई परिस्थिति का दबाव को सामने ना रखा जाए, क्योंकि सारी परिस्थिति जो आपके मन में भय पैदा कर रही है वो आपकी समझ की कमी के कारण है। और अगर हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली समझने से दूर होने वाली है सारी अभाव दिक्कतें, तो फिर हम पूरे मन से उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो मैं जाके क्या करूँगा, अपने ऑफिस में उसी डेस्क पे बैठ के मैं अपने बॉस से कैसे डील करूँगा, अब आप उसके लिए समझना शुरू कर देते हो। और उसके लिए समझने के लिए थोड़ी बात हो रही है यहाँ पर, उसका तो कोई रास्ता ही नहीं यहाँ पे। हाँ तो एक प्रकार से राहत कार्यक्रम ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक हम राहत ही ढूंढते रहे हैं, क्योंकि गहरी मान्यता ये है कि ना दुनिया बदल सकती है ना हम बदल सकते हैं, तो जो कुछ भी है थोड़ी राहत मिल जाए। तो रिलीफ प्रोग्राम का हमारा अप्रोच है हर जगह पर, तो उसी उसी राहत में यहाँ पहुँच जाते हैं कि क्या राहत मिल सकती है, जबकि ये विकल्प है, इसमें कुछ भी राहत नहीं है। समझने के बाद कई तो लोग भाग जाते हैं कि यहाँ तो कुछ राहत तो हो ही नहीं रही, यहाँ तो काम इतना सारा आ गया, तो यहाँ कोई रिलीफ ही नहीं है, कुछ भी रिलीफ नहीं, एक भी आश्वासन नहीं, एक एक सिंगल आश्वासन नहीं है इस कार्यक्रम में। मैं सुखी हो जाऊंगा क्या, तो जवाब आएगा समझोगे तो सुखी हो जाओगे। मैं समझ पाऊंगा क्या, अरे एक आदमी समझाए तो आप भी समझ सकते हो, लेकिन मन लगाओगे तो समझ पाओगे। तो मन कैसे लगेगा, तो है ना, यदि आपको आवश्यक लगेगा तो मन लगेगा, तो आवश्यक कैसे लगेगा, तो ठीक से आप नहीं समीक्षा करोगे, ये करोगे, तो एक भी जगह पर आश्वासन नहीं है। सोचो कितना कितना जबरदस्त काम है, कितना जबरदस्त काम जिसमें एक भी आश्वासन नहीं है। बाबा जब भी पूछो बाबा कैसा होगा, देखो कैसा होता है, बाबा धरती बचेगी, बच भी सकती है ना, तो हम कुछ काम करेंगे तो हो सकता है, देखो करके देखो हो सकता है कि ना हो सकता है। तो हमारी पूरी जिंदगी में एक एक भी आश्वासन उधर से नहीं आया, एक इतना सा भी, है ना। तो ऐसे में कितना हमारे में एक संबल, हमारे में एक भरोसा, हमारे में ये कितना इसमें कड़ी पहचान अपने में हो रही है, सामने जगह से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। जैसे बच्चे भी गए पूछते हमारा क्या होगा, मैं बोला पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, है ना, हमको पता है कि हमारा क्या होगा, तुम तुम्हारा देखो भैया। तो इस प्रकार से भाई वो लड़की भैया, हाँ जी, हर हर सही इच्छा पूरी होती है ऐसा कुछ आश्वासन, हर इच्छा सही इच्छा पूरी होती है ये भी एक आश्वासन ही है, है ना। इन सब आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, है ना, क्योंकि जब तक सही नहीं होती तब तक वो पूरी होती नहीं है, तो उसका कोई बहुत मतलब निकलता नहीं है। तो आप ही को सही इच्छा करनी है, आप ही उसके लिए कार्यक्रम करोगे, आप ही पूरा करोगे। तो नहीं, ये विद्या से आ रहा है ना। हाँ, विद्या से आ रहा है कि हर सही इच्छा पूरी हो सकती है, बल्कि हम तो उसको भाषा बदल दे कि हर पूरी इच्छा पूरी होती है, अधूरी इच्छा हम कर रहे हैं उसको आगे हम समझेंगे। तो अधूरी इच्छा पूरी होकर भी अधूरी, पूरी इच्छा पूरी होने के पहले ही पूरी, अधूरी इच्छा पूरी होकर भी अधूरी, और पूर्ण इच्छा पूरी होने के पहले ही पूरी हो गई, संतुष्ट हो गए हम। तो इच्छा अभी वो कुछ किसने क्या वादा किया होगा, ठीक है जो भी किया, इच्छा तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन ये समझ में आता है कि करने के पहले ही वो पूरी हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है, है ना। तो वो सेंटेंस भी बहुत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, चलता है तो क्या बुराई है, कुछ तो प्रेरणा देते ही है। मोटा मोटा देखेंगे तो पूर्ण इच्छा अपने में तृप्त हो जाती है, तो इच्छा पूर्ति होकर फिर हम काम करते हैं। तो ये कुछ अलग जगह बात हो रही, क्योंकि इच्छा पूर्ति के बाद तो काम ही नहीं करेंगे ऐसा मान के बैठे थे अपन, है ना। तो ये बात समझने की, ठीक है ना। तो मोटी बात अगर हमको ये पकड़ में आ जाए, बहुत मोटी मोटी बात, कि जिस विचार से हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा पूरा कर लेता हूँ। हम सब आँख से देखते हैं या, है ना, एक तो हम आँख से देखने वाले हैं, हाँ या ना? ना। तो हम काय से देख रहे हैं, कोई भी चीज़ कहाँ से देख रहे हैं? कल्पना से देख रहे हैं। कल्पना कल्पना अधूरी, तो जो कुछ दिख रहा है वो अधूरा दिखेगा या पूरा? अधूरा दिखेगा पूरा या गलत दिखेगा? आधा अधूरे कल्पना से कुछ सही दिखे, अधूरा दिखने वाला नहीं है वो, कुछ का कुछ ही दिखेगा। तो कल्पना अधूरी, तो इसका प्रमाण क्या हो गया? समस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। तो हम आँख से नहीं देखते हैं, कल्पना से देखते हैं। मतलब एक कोई थॉट से हम चलते हैं, और थॉट अभी तक दो प्रकार से हैं, एक आदर्शवादी और एक भौतिकवादी। इन दोनों से जब देख रहे हैं तो ये दोनों अधूरा होने से हमको समस्या दिखाई देती है। अस्तित्व में समस्या नहीं है, लेकिन समस्या हमको दिखाई दे रही है। अस्तित्व में समस्या नहीं है, हम देखते कैसे हैं? एक प्रकार से विचारपूर्वक देखते हैं, आँख से नहीं देखते हैं। क्या यार, कितनी बार, हजार बार गा चुका है इस मंत्र को। हम सब विचारपूर्वक देखते हैं। जैसे अभी उदाहरण बताना पड़ेगा कि आँख से देखते हैं या विचार से देखते हैं, कल्पनाओं से देखते हैं या आँख से देखते हैं, है ना? यहाँ कुछ लिखा है वो सब आपकी कल्पना में है, तो आप उसके आधार पर कुछ कुछ चलते जा रहे हो। जैसे आप दर्शनवाद शास्त्र पढ़ते हो तो आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि आपकी कल्पना में ही नहीं आया वो, तो आपकी कल्पना में नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या लिख रहे हैं इसमें, है ना? अधिकतम लोग पढ़ के बोलते हम तो ऐसे ही जीते हैं। थोड़ी आवाज़ बढ़ाना पड़ेगी भैया, कहाँ से बढ़ा रहे हैं? वो मेरे को वहाँ की नहीं चाहिए, इधर की चाहिए। हेलो हेलो, मॉनिटर बढ़ाइए, बस थोड़ा ज़्यादा हो गया। हेलो, हाँ जी, चालू है चालू, मुझे आ रही आवाज़। ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है ना, ये उससे कितना आवाज़ आ रहा है पता चलता, नहीं तो आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ता चले जाएगा। मॉनिटर लगाए इसलिए जाते हैं कि पता चले कि क्या आवाज़ जा रही है। ठीक, ये बात समझ में आई? तो जिस अधूरी कल्पना से हम चीज़ों को देख रहे हैं उससे समस्या उपज रही है, और देखिए बड़ा झंझट क्या है, उसी अधूरी कल्पनाओं से उन समस्या का निजात पाने के लिए हाथ पांव कर काम कर रहे हैं हम लोग। अजय भैया, क्या कितना बुरा हाल है अपना। जिस विचार की अपूर्णता से हमारे को अस्तित्व में, मानव में, प्रकृति में, परिवार में समस्या दिखाई दे रही है, हम उसी विचार से उस समस्या के हल को खोज रहे हैं। यह हो सकता है? ये होने वाली बात है? मीनाक्षी दीदी, जूझने के अलावा क्या है इसमें, आप बताइए। हर एक मुद्दे पर क्या रास्ता निकल के आता है? क्योंकि अस्तित्व में समस्या नहीं है, हमारे अधूरे विचार के कारण, अधूरे विचार के कारण, विचार में अधूरेपन के कारण हमको समस्या दिखाई दे रही है, और उसी अधूरे विचार से हम उसका हल खोजना चाहते हैं। बात समझ में आई? अभी दीदी ने कुछ बात सुनी कि चलो कुछ कह रहे हैं, लो माइक देना दीदी को, माइक भिजवाओ। अधूरा विचार किसे कह रहे हैं भैया? अब तक हम जो भी सोचते हैं वो सोचने का जो आधार है वो दो तरह के विचार पर आधारित है। एक तो ये कि सब बढ़िया करेंगे ईश्वरी, और दूसरा विचार है भौतिकवादी। ये दोनों विचार समझ में, इसके अलावा तीसरा कौन सा तरीका अपने पास सोचने का है? इन दोनों तरीके से सोचने पर अपने को कोई भी समस्या से अपन दूर रह पाए? कोई भी एक दिन समस्या से दूर रहे? एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी चालू रहती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी चालू रहती है ना? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? और उसी उन्हीं उन्हीं में हम उसका हल खोजना चाहते हैं, उसी का हल हम खोजना चाहते हैं। उसके लिए भी हमारे पास समझ क्या है? क्या है समझ? समझने में पुनः वही दो विचार हैं। तो जिस अधूरे विचार के कारण हमारे को समस्या दिखाई देती है, उसी अधूरेपन के साथ ही हम उस अधूरे वो समस्या का हल करना चाहते हैं। इस विधि से वो होते ही नहीं है, जबकि अस्तित्व में कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आ रही? हाँ, माइक में बताइए दीदी, क्या कह रहे हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जैसे जैसे आज हिमांशु भैया से ही बात हो रही थी, तो यही हो रहा था कि इतने सारे लोग बाग परेशान हैं, लोग परेशान हैं ना। हाँ, तो जो हमसे जुड़े हैं वो परेशान हैं, तो वो समस्या तो है ही हमारे लिए। किस में समस्या है? हाँ, वो परेशान है तो समस्या है ही ना भैया। मानव में समस्या है या बाकी मानव के अलावा कोई जगह समस्या? मानव में, तो अस्तित्व में समस्या नहीं है, मानव में समस्या है, इसको हम स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव भी अस्तित्व का ही वो है ना भैया। सुनो तो, अब मानव में कैसे समस्या आ गई? अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं समझ पाने के कारण हमारा अधूरापन जो विचार में बना, उस अधूरे विचार से हम चीजों को देखते हैं। जैसे उदाहरण कर लेंगे ज्यादा बात समझ में आएगी। जैसे हमारा बच्चा ने हमारा नाम रोशन करना है, एक प्रकार का विचार बना अपने अंदर, है ना, एक अधूरा विचार। ठीक, अब वो कैसे नाम रोशन करेगा, ये अपने आप में समस्या हो गया। ठीक, ये बात समझ में आता है? क्योंकि अब वो क्या करे जिससे उसको समस्या पहले होने वाले को, क्या करे? हर माँ बोले, पिताजी बोले कि मेरा नाम रोशन करना। ठीक, अब उसके लिए पहले समस्या खड़ी होगी, ये क्या करना है मेरे को? अगर नाम ही रोशन करना तो तुम ही कर लेते, हमारे को गले में क्यों डाल दे घंटी? और नाम लिखा हुआ कहाँ जो रोशन करना है? तो घर के सामने बोर्ड लगा था, उसमें लिखा है नाम, तो उसमें जाके दो लाइट लगा दिया। तो आदमी उसका मतलब क्या है कि क्या करे क्या हो? अब समस्या हो गया। अब वो कुछ भी करे तो कैसे तृप्ति होगी हमको कि हमारा नाम रोशन हुआ? ऐसे जितने उदाहरण हम लेंगे, जो जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है, उसमें से किसी भी चीज़ का कोई आधार नहीं है। तो बिना आधार के चीज़ों को हम माने रहते हैं और वो एक समस्या ही बने रहते हैं, हर चीज़ में समस्या। कोई दिन ये समस्या है कि मकान नहीं है, कोई दिन है तो मकान में एक समस्या, कोई दिन मकान में कमरा कम है तो समस्या, कमरा बन गया तो समस्या, सामान नहीं है तो समस्या, सामान आ गया तो समस्या, बच्चे पैदा नहीं हुए तो समस्या, पैदा हो गए तो समस्या, पढ़ाई नहीं कर रहे तो समस्या, पढ़ लें तो समस्या, शादी नहीं हो रही है समस्या, शादी हो जाए तो समस्या, शादी हो जाए और बच्चे उनके पैदा नहीं हो तो फिर समस्या, और हो जाए तो फिर समस्या। तो इस प्रकार देखो तो समस्या से अंत ही कहाँ हो रहा है अपना, है ना। तो मानव में ही सब समस्या, अभी भी बाहर तो सब ठीक ही चल रहा है, ये खोपड़ी में समस्या चल रही है ना सबके। ये खोपड़ी अगर शांत हो जाए तो कहाँ समस्या है? कहीं भी समस्या नहीं है। अभी हम गाँव में घूम के आ रहे, अगर देखा जाए तो दो तीन किसान से मिल गया है रमेश भाई, तो रमेश भाई के तो पेड़ के नीचे से जमीन ही हिल गई। एक से पूछा कितनी जमीन है तो बोले बस थोड़ी बहुत है, कितनी? बोले 150 बीघा, है ना। दूसरे से पूछा कितनी जमीन है तो बोले 400 बीघा। ठीक है, और ऐसे कितने हैं यहाँ पे? ठीक, और घर देखो तो कोई समस्या, बाहर से देखने में कोई समस्या नहीं, समस्या कहाँ दिख रही? सब खोपड़ी उबल रही, खाली एक ही जगह समस्या है। टोटल समस्या है खोपड़ी, ये जो उबल रही ना यही समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। हैं, क्या करते हो? कोई दूसरा रास्ता बताओ, इतना मेरे को मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता बताओ तो खोपड़ी ठंडी कैसे हो? कुल मिला के यही तो समस्या है, बाकी समस्या कहाँ है? ईश्वर नाम की भी समस्या यहीं बैठी है, ईश्वर नहीं है वो भी समस्या यहीं बैठी हुई है, भगवान भला करेंगे वो भी समस्या है ना, नहीं करेंगे वो भी एक समस्या है, किसको करेंगे, कौन प्रिविलेज कौन नॉन प्रिविलेज, ये सब समस्या हमारे अंदर बनी हुई है। तो ये संकट है, अस्तित्व में संकट नहीं होते हुए हम संकटग्रस्त क्यों हो गए? क्योंकि अस्तित्व जैसा है वैसा हम नहीं समझ पाए, क्योंकि मानव आँख होने से नहीं होता है। जैसे मैंने विकल्प शिविर में भी आपको बताया था इस बारे में, इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए। एक बच्चा जो पैदा होता है उसको कोई समस्या रहती है? बच्चे का रोना दुख नहीं है, उसकी भाषा है, और बड़ों का हंसना सुख नहीं है, उसका दिखावा है, भ्रमित परंपरा में। देखो सब हंस रहे, देखो एक दूसरे को दिखा रहे, क्या करें, कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा। तो बच्चों का रोना दुख नहीं और बड़ों का है ना हंसना भी सुख नहीं, थोड़ा सा बात आगे बढ़ाओगे तो क्या समझ में आता है कि बच्चे कुछ उम्र बढ़ने के बाद दुखी होते हैं या पैदा होते दुखी रहते हैं? उम्र बढ़ने से क्या हो जाता है भाई? वो सभी चीजों को समझना चाहते हैं, ये क्या है वो क्या है, ये क्या है वो क्या है, तो कोई विचार पूर्वक ही चीजों को समझना होता है, क्योंकि कल्पनाशीलता है, लेकिन कल्पनाशीलता में कोई विचार अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे वो दुनिया को देखता है, माँ से बात करता है, दोस्तों से, इधर से उधर से, सब जगह से बात करता है, और बात करके अपने में एक बनाता है कंसेप्ट कि दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, वो क्या है, ये क्या है। वो कंसेप्ट जिसको हम विचार करें वो विचार पूरा नहीं पड़ता है, अधूरा होता है, उसका इंडिकेशन है कि समस्या रहती है। आजकल 10 11 12 साल के बच्चे धीरे धीरे समस्याग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। 18 20 साल तक तो इतनी समस्या रहती है कि वो अब उल्टा करना शुरू करते हैं, मतलब अब दुनिया ऐसी ही है तो कैसे जीना है, उसके कुछ उलटपटांग निर्णय लेना शुरू करते हैं, क्योंकि जीना है आगे भैया। तो 18 20 में वो निर्णय कर लेते हैं, बहुत सारे निर्णय कर लेते हैं, पैसों को लेकर, शरीर को लेकर, करना क्या, तीन तो चीज़ें हैं, तन मन धन। तो तन को क्या करना है, मन को क्या करना है, धन को क्या करना है, और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। अदीम भाई जी बैठ जाओ, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला मैंने सुना। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कोई बालक पैदा होने से परेशान नहीं है, जैसे जैसे उसको संविधान के बारे में पता लगा परेशानी शुरू, जैसे जैसे उसको धर्म के बारे में पता लगने लगा सब परेशानी शुरू, जैसे जैसे समाज में अमीरी गरीबी का पता चला परेशानी शुरू, जैसे जैसे भेदभाव देखा घर में परिवार में परेशानी शुरू, है ना। और आज भी देखोगे जो बालक बड़े भी हो गए लेकिन यदि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से, तो उनको आज भी कोई समस्या नहीं है। हमारे घर में एक बालक रह रहा है अभी, आप देखो विनोद भाई, वो वाले नहीं, ये वाले नहीं, दूसरे हैं, उनके दो तीन एजेंडा, खाना खाया, चाय पिया, आंटी खाना खाया, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। उसके अलावा एक हमारे आते हैं साठे भाई, उनके बेटा जी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, उनको देख के हमको प्रॉब्लम हो रही खाली, उनको प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि ये जो सड़ी गली परंपरा है, जो सड़ा गला विचार हमको देती है, ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, क्योंकि मेधस्तंत्र बीच में डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन में कोई संकट नहीं। ऐसे सुखी लोगों को देखकर लोग परेशान हैं, क्योंकि सुखी हमको पछता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ही नहीं, आंसर की क्या बात कर रहे हैं आप, खाना खाया। तो कोई है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। अभी बताइए इनके प्रति सहानुभूति की बात है, वो तो पहले से खुश है। तो कुल सहानुभूति किसके साथ, ये जैसे आप जैसे जो विद्वान लोग बैठे हैं ना, सारी सहानुभूति तो आप लोगों के साथ जरूरी है, कितना कष्ट झेल रहे। वो हमारे साठे भाई एक दिन बड़े दुखी ऐसे बैठे, बोले मेरे बच्चे क्या होगा। मैंने कहा उसको ध्यान दे, आंख खोल के देख, वो बच्चा कैसा है, मस्त है, कोई गाना लगा रहता है, ऐसा करता रहता है ना। और मैंने उसके सामने से वेदांत निकला, कहा है कि नहीं यहाँ, हम बैठे थे वेदांत, मैंने कहा इसको देखो, बोले तो बड़ा, मैंने कितना प्रॉब्लम, इसको बुलाओ पूछो, ठीक है ना, हमको लगता है ये बहुत सही आदमी है, ठीक, ऐसा नहीं है ना। जितनी जितनी परंपरा उनके पास पहुँचती जा रही है, अपना पराया, गरीबी, अमीरी, संविधान का दिक्कत, ये धर्म, व्यापार, तंत्र, ये वो, नाम, पद, बेचारे सब उस समस्याग्रस्त होते जाते हैं। तो अस्तित्व में समस्या होती तो वो पैदा होते से समस्या होता है ना। तो अब वो समस्या नहीं है, इसलिए माँ देख के उसको सुखी होती है, क्योंकि बालक समस्या नहीं है, बालक में कोई समस्या नहीं है, उसका प्रभाव पड़ता है ना, माँ सुखी रहती है। आगे चल के परंपरा उसको मिलती है तो वो अधूरा बन के शिकार होता है, और उस अधूरी मानसिकता से अब हम कोई भी चीज़ देखते हैं समस्या मिलती है, और अगला स्टेप क्या होता है, उसको उसी अधूरे से अपन हल खोजने जाते हैं। अब सोचिए कितना झंझट है, आदमी करे तो करे क्या महाराज, आप सोचिए। जैसे अभी अपने अपने पास जो भी समस्या चल रही, उस समस्या का भी हल हम कैसे खोजना चाहते, उसी उसी उसी विचार से उसका हल चाहिए, जबकि उस विचार में उसका हल ही नहीं है। वो काम हो जाए तो भी हल नहीं है, और वो काम नहीं हो तो भी कोई हल नहीं है, ये पक्का मान लो, क्योंकि एक से अनेक तक सभी अधूरी परंपरा में, अधूरी शिक्षा में, अधूरी व्यवस्था में, कोई एक से अनेक कोई भी सुखी नहीं है ना। तो तब क्या होगा, तब हमको विकल्प के तरीके से सोचना चाहिए, जब तक हमारे में ये स्पष्ट ना हो जाए कि अधूरे विचार से हम समस्याग्रस्त हैं और उसी अधूरे विचार से इसको हल खोजना चाहते हैं, तो हमारे से बड़ा ज्ञानी कौन भाई, ठीक है ना। तो तर्क में ये बात फिर पूरी नहीं पड़ रही। तो ये सब ऑब्जर्वेशन की बात है, जो मैं सुबह किसी को बता रहा था दीदी लोगों को, भाई इन्फॉर्मेशन है उसके बाद ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं कितनी सारी बातें करता जो मैंने सुनी नहीं है ना, ये सब कहाँ से हम करते हैं, ये सब ऑब्जर्वेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ऑब्जर्वेशन, एक इन्फॉर्मेशन हमको समझ में आई कि मानव भ्रमित सड़ी गली परंपरा के कारण दुखी है। अब उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आती जाती हैं, फिर वो समझ आपकी अपनी होती है, फिर उस पर आपको भरोसा होता है। सुनी हुई बात पर थोड़ी भरोसा होता है, सुनी हुई बात को सुना देना कोई अपने में खुशहाली थोड़ी है। सुनी हुई बात को सुना देना हमारा क्या है उसमें, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन। मैं हमेशा सोचा कि नागराज जी के बाद हम सुना देंगे तो क्या हमको तृप्ति हो जाएगी, है ना। पहले दिन सुनाया तो लोग खूब ताली बजाए, लेकिन वो हमको लगा ये ताली हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा कि ऑल क्रेडिट गोज नागराज जी, तो चला भी गया, है ना। लेकिन बाद में ये समझ में आया अपना प्रश्न खड़ा हो गया, अपना क्या, तो हमारी तृप्ति का इससे सुनी हुई बात को सुना देने से ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सुनी हुई बात हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है ना। धरती गोले तो सभी सुनेंगे उसको, अब उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन। तो मानव जिंदगी जुड़ी हुई बातें हैं ये, तो इसमें हम अपनी ज़िंदगी को यदि, मैंने जैसे ही कहा कि लैब बनाते हो, तो ये सब ऑब्जर्वेशन आपके सामने चलता रहता है, और वो उसमें जो कुछ भी पकड़ में आता है वो आपका अपना स्वत्व होता है, आपकी अपनी समझ होती है, और वो समझ से हम सुखी होते हैं। तो क्या बात समझ में आ गई, जिस कारण से समस्या देख रहे हैं उसी कारण में उसका निवारण नहीं है, क्योंकि विचार अधूरा है, अधूरे विचार से समस्या है, पूरे विचार के साथ कोई समस्या ही नहीं है। ये सुन के हमको भरोसा हो जाए, इसको थोड़ा अनुमान में बिठाएं, तो सब हमारा अंदर जो साहस है वो खड़ा होगा। अजय भैया नहीं तो है ना, आप कितने बड़े पहलवान हो, इतनी सारी समस्याएं आपको दिखेंगी, आप है ना कुल मिला के समझौतावादी हो जाओगे, और कुल मिलाकर हम कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा करके अपनी अपनी चमड़ी बचाने के चक्कर में लग जाएंगे, और आगे चल के हमारे को तृप्ति होने वाली नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और पुनः उसी को दौड़ाएंगे हम काम को, क्योंकि हमको लगा यही हल था। जिस काम को करके तृप्ति नहीं हुआ, जैसे हमने एक शिविर कर दिया, वो लोगों ने ताली बजाया और हमको लगा कि इससे हमको तृप्ति नहीं है, तो इसका मतलब उसको बार बार करने थोड़ी हो जाएगी, है ना। हमने एक शिविर किया तो बहुत मज़ा आया, शिविर खत्म होने लगा तो लगा अब तो खत्म हो जाएगा, आप क्या उसके बाद क्या, तो फिर सोचे दूसरा शिविर कब। तो मैं बोला ये तो रोग बीमारी लग रहा है अपने को, है ना। तो हमने कहा कुछ गलती हो रही है, समथिंग रॉन्ग वी आर गोइंग, है ना। फिर तो हर दिन हमको शिविर चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, और वो उसमें काफ़ी सम्मान होता है, सब लोग बोलते हैं देखो अभी वहीं से यहाँ से वहाँ आया, वहाँ से वहाँ, कितना काम कर रहे, घर परिवार सबका त्याग करके बैठे हुए। तो त्याग देने से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो हमारी तृप्ति अपनी समझ से, और वो जो समझ में आया वो पूरे विचार के साथ समस्या मुक्त होकर हम विकल्प में जीते हैं, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। कैसा, ऐसा बढ़िया है ये, ठीक। तो इसको, हाँ जी, हाँ, विकल्प में निर्विकल्प होना पहले जरूरी है, हैं? शब्द तो बहुत सारे हैं यू दीदी, क्या है, पहले तो हम क्या करते हैं, देखो पहली स्टेज में हम क्या कर लेते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ चल रहा है उसमें, है ना, वो चिंदी लगाते हैं, चिंदी समझते हैं, पेच रिपेयरिंग। तो पहला गलती क्या करते हैं, पेच रिपेयर। वो एजुकेशन में सब ठीक चल रहा है, कुछ वैल्यूज की कमी है, करके देखो वैल्यू एड क्या होता है उसका, पहले इंस्टीट्यूशन बंद करना पड़ेंगे। ये पहला वैल्यू होगा कि इंस्टीट्यूशन जितने हाथी पर ने पाल रखे हैं ये कोई काम के नहीं है, इसको पहले हमको स्वीकारना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। घर में सब ठीक है, सामान वामान ठीक है, थोड़ा बस माता पिता का है ना आज्ञा पालन बच्चे नहीं करते, तो थोड़ा सा ये सुन के है ना उसमें जोड़ देते हैं। ये जो पेच रिपेयरिंग है ये पूरा नहीं पड़ता है, हर सांस ये शिविर करने के बाद सोचती मेरे को समझ में आया चाहे नहीं आया, ये बहू को समझना बहुत जरूरी है, और मैं उसको बोल देता मत भेजना हो, ठीक। हर मालिक को लगता है कि शिविर करा के नौकरों को हम अच्छा नौकर बना सकते हैं। जब भी कोई बड़ा मालिक यहाँ आके बैठता है, मैं तो सीधे अंदर की बात करता हूँ दीदी, है ना, अंदर की बात ये कि यार हमारे नौकरों को थोड़ा सा अच्छा नौकर बना दो, क्योंकि वो पैसे नहीं मांगे, प्रमोशन नहीं मांगे, है ना, और वो खूब मन लगा काम करें, तृप्त रहें, है ना। एक हमारे मित्र वो बोले हमारे है ना सर 500 एम्प्लॉई हमारे, उनका आप शिविर कर दीजिए, देखिए 100-100 का करिए, 5 बार चलेगा ये, 2-2 राउंड करेंगे, 2 साल तक चलेगा, जो भी खर्चा होगा। मैंने कहा देखेंगे देखेंगे भैया, एक बार टाल दे, फिर आ गए, फिर कहने लगे कि भैया कर दो, कब कर रहे हैं? मैंने कहा देखो क्यों कराना चाहते? बोले नहीं बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा देखो हमारा अगर शिविर होगा तो वो थोड़े प्रश्न पूछने लग जाएंगे भाई, है ना, आप कोई काम बोलोगे तो वो पूछेंगे क्यों करना है ये, है ना। तो बोले इसमें क्या दिक्कत है सर, पूछने तो अच्छा है, हमारे पास सबके जवाब है और बढ़िया रहेगा, हम तो चाहते हैं कि अब इंटरेक्टिव हो सब चीज़ें, है ना, और लोग प्रश्न करें और ये करें, तो हम तो चाहते हैं। फिर हमने कहा चलो देखेंगे, फिर चले गए, फिर पीछे पड़ गए, बोले आप कब कर रहे हैं? मैं कहा देखो ऐसा है कि अगर करोगे तो वो तैयारी चाहिए आपकी, क्या होगा जो कुछ भी आप पैसा कमाओगे उसका भी पूछेंगे वो कि कहाँ ले गए, है ना, कहाँ ले गए। तो बोलते इससे भी कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो करो। मैं कहा डेट तय करो। बोले मैं घर जाके बताता हूँ, आज तक नहीं बताया मैं। तो ये सब वो पेच रिपेयरिंग प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये विकल्प है, ये पेच रिपेयरिंग से सफल होगा ही नहीं। तो किसी भी तरीके से पेच रिपेयरिंग करो। आप सोचो कि हमारे लोकसभा में जाके हम शिविर ले लेंगे, आप सोचो किसी आश्रम में जाके आप शिविर ले लोगे, आप सोचो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप वहाँ के लोगों को शिविर लेके आप ये काम करा दो, अगर कोई जेन्युइन आदमी तक बात पहुँचेगी वो बोलेगा मैं रिटायरमेंट लेके जल्दी से आपके साथ आके काम करता हूँ, क्योंकि ये बात विकल्प की है। तो ये जो पेच रिपेयरिंग है, चाहे हम अपने घर में करना चाहते हैं, चाहे अपने जॉब के साथ करना चाहते हैं, चाहे अपने अध्यात्म के साथ भी करना चाहते हैं पेच रिपेयरिंग, क्योंकि उसमें समाधान की बात नहीं थी, समृद्धि की बात नहीं थी, अब आदर्शवाद में समृद्धि को जोड़ दूंगा तो बढ़िया हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, ये पेच इसमें जुड़ता ही नहीं है, है ना, पेच जुड़ता ही नहीं, जहाँ जोड़ोगे वहाँ से फटता चले जाता है, पक्का मान लो। पूरा झाड़ झाड़ तंत्र में कहाँ पेच, कहाँ कहाँ पेच लगाते हो, तब क्या निकल के आया इसको हमको, है ना। तो ये पेच रिपेयरिंग करके आप देखे ही होंगे, और करके देखिए, मना ही नहीं है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। तो सेकंड स्टेज में क्या आ जाते हैं हम लोग, अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ फंडामेंटल बात हो रही है उसको विकल्प के रूप में लेना है। तो आपकी च्वाइस क्या है ये पहले समझ लो, विकल्प के रूप में च्वाइस है या नहीं है, मतलब जो भी आपके सामने प्रपोजल आ रहा है वो प्रपोजल को आप एग्जामिन करो इंस्टेड ऑफ पेज रिपेयरिंग, ये आपकी गिवन है च्वाइस है या नहीं है, मतलब कोई दबाव आपके ऊपर नहीं हो, कोई ना आप हिंदू, ना मुसलमान, ना औरत, ना आदमी, ना माँ, ना बेटा, ना नौकर, ना मालिक, आप कुछ भी नहीं, एक आदमी हो, बीइंग इंसान, बीइंग ह्यूमन, आपकी क्या च्वाइस है। यदि ये च्वाइस आपको, ये प्रपोजल आपके च्वाइस के अनुसार जुड़ता है तो अगली स्टेज में हम जाते हैं, है ना, इस च्वाइस को समझने जाते हैं। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज, इस च्वाइस में च्वाइसलेस होना, अपनी च्वाइस में च्वाइसलेस हो जाना ही निर्विकल्प है। तो पहले अपनी च्वाइस को पकड़ना विकल्प के रूप में, है ना, गिवन है च्वाइस, उसके बाद उस च्वाइस को, उसमें कोई फिर सेकंड च्वाइस नहीं है, अब कोई च्वाइस का मुद्दा नहीं, क्योंकि अब तो आगे बढ़ गए ना बात, अब उसमें क्या च्वाइस, अब तो ऐसा ही चाहिए, इतना ही चाहिए, है ना, वाली बात बन गई। जब तक हम च्वाइसलेस नहीं रहते अपनी च्वाइस में, ये नहीं कि दबाव है, स्वयं की च्वाइस में, ऐसे एक मुकाम, ये शब्द ही है खाली, है ना, यहाँ पर एक विकल्प है, यहाँ पर एक विकल्प है, हिंदी में कहें इस विकल्प में अब निर्विकल्प हो जाना, नथिंग देन दिस, ऐसी जगह पर पहुँचने की जरूरत है, है ना, अगर ये समझ में आता है तो इसको हम कह रहे हैं कि समाधान की स्थिति है। विकल्प में निर्विकल्प होना, कि इस विकल्प का कोई विकल्प नहीं है, हाँ, विकल्प के बाद विकल्प को समझा, वो कहाँ से समझेंगे, एक तो प्रपोजल है आपके पास, दूसरा आपकी च्वाइस, दोनों को मिलाया तो आपको लगा ये तो विकल्प है, अल्टरनेट है, और ये अल्टरनेट का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट अपने आप में कंप्लीट है होने से इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसको कह रहे निर्विकल्प हो जाना, है ना। चलिए तो बताइए भैया हिमांशु भाई क्या कहने चाह रहे थे। भैया जो सावनी का सवाल था उसी रेफरेंस में, कि जब अपने समझने के क्रम में तब अगर प्रतिकूलताओं को अगर लेके चले तो उसमें तो अपनी विकेट गिरने की भी संभावना हो जाती है, तो कैसे संतुलन पूर्वक आगे बढ़े। अब बात थोड़ी सी और आगे जाएगी, जाने दे। जी जी जरूर, थोड़ी सी थोड़ी सी में क्या आगे जाती है कि आप प्रतिकूलता और अनुकूलता से आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, अब बढ़ भी नहीं रहे हो, ना तो आप किसी अनुकूलता से आगे बढ़ रहे हो ना ही किसी प्रतिकूलता से आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो न्याय विधि से आगे। आपको कहीं ठीक लगता है कि ऐसा जीना अन्याय है और कैसा जीना न्याय होगा, है ना, आप न्याय की तरफ बढ़ रहे हो। जितना आपको न्याय समझ में आता है उतना सारा प्रतिकूलता अनुकूलता जैसा लगने लगता है। न्याय का रास्ता अगर आगे नहीं दिखता है तो वो सारा अनुकूलता आज का अनुकूलता कल का प्रतिकूलता है, तो आप प्रतिकूलता अनुकूलता से आगे नहीं बढ़ रहे हो। इसको बहुत अच्छे से समझने की बात है। जैसे आप अपने केस देखोगे तो आपको पहले कोई बात समझ में आई या अपन प्रतिकूलता अनुकूलता से चले? बात समझ में आई तो क्या लगा, ये एक के लिए या अनेक के लिए, सबके लिए? सबके लिए समझ में आता है। तो हमारा चलना तो अपनी समझ में न्याय के साथ ही हो रहा है, और ऐसे चलते समय जितना समझ में आता है उतना प्रतिकूलताएं हमारे लिए विलय होती जाती हैं, और ना तो हम अनुकूलता से चल रहे हैं और ना ही कोई प्रतिकूलता से चल रहे हैं। ये बात समझ में आने की बात। चलना जो होगा वो हमेशा ही, है ना, सच्चाई के साथ या न्याय के साथ, ये जो भी हम कह रहे हैं उसके साथ हमारा चलना हो रहा है, तो उतने चल पा रहे हैं जितने हमारी समझ है। बाकी फिर प्रतिकूलता लगने लगता है तुरंत ही, जितने के लायक हैं हम उससे अधिक हमारे को प्रतिकूल लगता है। तो ये समझ में आ जाए कि न्याय में ना तो कोई प्रतिकूलता है और ना ही कोई अनुकूलता। ये प्रतिकूलता अनुकूलता जो है एक प्रकार से सुविधा की मानसिकता है ना, उसका विकल्प है न्याय। तो न्याय में आपको मौलिक कोई चीज़ समझ में आती है कि मानव होने का मतलब इतना, ऐसे जीने का मतलब इतना, सोचने का मतलब इतना, करने का मतलब इतना, वो जितना हमको समझ में आता है उतने के लिए हम अपने को तैयार कर पाते हैं। हो सकता है जैसे इन प्रकार के डिजाइन में हम काम करते हैं तो हो सकता है कि हम काम ज़्यादा के लिए करने लग जाएं और हमारी योग्यता उतनी नहीं हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा होगा ही आगे तो परंपरा में कि जो भी लोग जुड़ेंगे वो उतने योग्य नहीं होंगे, काम आगे का हो रहा होगा, है ना, तो काम आगे का खुल गया, हमारी योग्यता कम पड़ रही है तो भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी उसका एक अलग कहानी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग है वो प्लानिंग प्रोग्रामिंग में अपन जागृति को डाल दे रहे हैं, ना कि अपनी अयोग्यताओं को और न ही कोई अपने असमर्थताओं को और न ही अनुकूलता प्रतिकूलताओं को। दिस इज, ये बहुत बड़ा मुद्दा है दीदी, नहीं तो क्या हो गया, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है अपना। हम अपनी असमर्थता, अभी मेरी क्या स्थिति है, अभी मेरा क्या आर्थिक दंदर है, अभी मेरा परिवार का क्या है, इन सभी असमर्थताओं को, अयोग्यताओं को जब हम डिजाइन में डाल देते हैं तो डिजाइन वहाँ से लिमिट हो जाता है, इसके ऊपर जाएगा नहीं, तो आपकी योग्यता कभी बढ़ ही नहीं सकती है। तो ये ये ये ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसको कौन तोड़ेगा, है ना, तो इसलिए हम वहीं कहीं घूमते रहते हैं। ये बात समझ में आई? तो दिस इज द मिस्टेक, ये हमको ठीक से पकड़ना पड़ेगी कि हम जब अपनी जिंदगी को प्लान कर रहे हैं तो उसमें अपनी अयोग्यताओं, असमर्थताओं और दिक्कतों को ध्यान में रख के प्लान करें, तो प्लानिंग में कमी हुई या प्लानिंग में पूर्णता हो गई, क्या होगी? सागर भाई क्या कर रहे हो अभी आप? यही तो कर रहे हैं कि हमारी जो कमियां हैं उसको हम अपने प्लानिंग में डाल दे रहे हैं, जबकि प्लानिंग कहाँ से आनी चाहिए थी? जागृति से प्लानिंग आना चाहिए थी। आपको पास जागृति नहीं, उधार ले लो थोड़ी देर के लिए। आप अपनी जिंदगी का प्लानिंग कर रहे हो, आगे के लिए भी कर ही रहे हो, अभी भी उसमें क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या आपके पास नहीं है, इसको ध्यान में रखकर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपकी प्लानिंग में तो लिमिट हो गया ना, इससे ऊपर आप जाओगे नहीं कभी। तो जब आपने आप जो प्लान बनाया वही इनकम्प्लीट प्लान बनाया, तो अब उसमें आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो हम ही अपने ग्रोथ में बाधा बनते चले जाते हैं। इस वाले मुद्दे को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, है ना, क्या करता भाई? चलो ठीक है थोड़ा, हाँ तो इसको अगर ठीक से समझेंगे तो क्या समझ में आया, प्लानिंग प्रोग्रामिंग जो है वो जागृत मानव के साथ जागृति पूर्वक हो, है ना, और उसमें हम अपनी अयोग्यता इनकैपेबिलिटीज को रखें या उसमें एक मानव की मौलिकता को ध्यान में रखें। यदि मानव की मौलिकता को उसमें ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि फिर आपकी योग्यताएं भी इसमें बढ़ने वाली। ये बहुत की पॉइंट है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अध्ययन शिविर अपना सफल हो गया। क्या कह रहे हैं दीदी, सीख से समझ में आ रहा है मीनाक्षी दीदी? होना कैसे चाहिए मौलिकता भाई जी? हाँ, वो प्रकृति के नियम से अगर डिजाइन करें हम या अपने अयोग्यता से डिजाइन करें हम, हाँ विजन तो पूरा लेके चलो ना, और हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसको आगे देखते हैं। हाँ, और फिर वो प्लानिंग में चला गया ना, तो प्लानिंग में जाने के बाद आप उसमें जब काम करोगे तो आप उसमें ग्रो करोगे क्या भैया? आपने स्टैंडर्ड ही, मैं तो कूद नहीं सकता हूँ तो स्टैंडर्ड यहाँ ले आया, और आप रोज कूदते, देखो मैं तो कूद जाता हूँ, वही तो सिखा रखा है। तो आपने क्या करा कि मैं तो कूद नहीं पाता हूँ 5 फीट, तो मैं कितना कूद सकता हूँ भैया? अब मैं 2 फीट कूद सकता हूँ, तो 2 फीट पे स्टैंडर्ड लगा लिया अपना। अब इसके बाद क्या हो गया, आपके डिजाइन में ही आ गया कि आप इतने ही कूदोगे जिंदगी भर, है ना? और इसी को या तो पूरा मानोगे, लोग बोलेंगे कि यार थोड़ा देख, तो बच्चे ही कूद के चले जा रहे, बोले नहीं अब तो यही है, तुम समझ नहीं रहे हो, है ना? तो मानक पूरा कर रहे हैं हम, तो मानक कहाँ बनाए हमें? तो मानक जो होना चाहिए वो अगर मानक है, अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमारी अपनी अयोग्यता, अपना अधूरेपन को यदि इसके साथ पैच रिपेयरिंग में का मतलब ही है, यदि जोड़ देते हैं तो हमारे डिजाइन में फ्लॉ हो गया। जैसे हमने यहाँ काम शुरू किया तो क्या शुरू किया कि भाई क्या कह रहे हैं धन को, क्या कह रहे हैं? बोले समाज की संपत्ति, तो ओके धन समाज की संपत्ति आज के बाद। चलो मन के बारे में क्या कह रहे हैं, तो मन का मतलब ये, तो चलो ठीक है डिजाइन क्या कहती है वो डिजाइन को आप लागू करिए। अब आप अपने पास एक स्टैंडर्ड को लेके आए जिसको आपको ही कूदना है अभी, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें तो आपके लिए पहले वो मानक बन गया कि कूद बेटा, या तो कूद या भाग ले यहाँ से, है ना? उसको नीचे खींच के ले आके क्या करें, तो जीवन विद्या बनाम फार्म हाउस कल्चर, कि हर जीवन विद्या वाला आदमी पैसे वाला होना जरूरी है, फिर वो कुछ 2-4 एकड़ 5 एकड़ जमीन ले आसपास, फिर 2-4 छोटे गाय लगा ले, फिर गोबर गैस प्लांट डाल ले, फिर वहीं पर चक्की लगा ले, फिर वहीं पर नौकर लगा ले, और फिर अच्छी बातें करें और बढ़िया से फार्म हाउस कल्चर में जिए। इसके अलावा क्या करे वो, बातें अच्छी करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, ग्लोबल हार्मनी, और नौकर का नाम बदल दे सहयोगी। मैं एक जगह गया, बोले ये हमारे सहयोगी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तो मैंने कहा इनको तनख्वाह नहीं मिलती, तो नौकर देखने लगा कि क्या हो गया, नहीं मिलती उसके कान खड़े हो गए, हम समय तनख्वाह मिलती, जिसको तनख्वाह मिलती है वो तुम्हारा सहयोगी कैसे हो सकता है, नाम बदलने थोड़ी चीज़ें बदल जाती, तो नौकर ही हो तो, है ना? वो तो नौकर है कि नहीं? तो ये जो भाषा बदल के हम जी रहे हैं इससे कोई संतुष्टि नहीं हो सकती, है ना? नौकर को सहयोगी बोलने लगे से थोड़ी होता काम। मैं कहीं दिल्ली में बोला था कि देखो हमारे पास कोई नौकर नहीं है, तो एक टीचर वहां से बोला आपने घर वालों को बना लिया होगा। एक तो आके यहाँ खड़ा हो गया, बोलता मैं डिक्लेयर कर सकता हूं इनके घर में सब इनसे दुखी है, ऐसा बोल के ऐसा जा रहा था। अरे यार हमने कहा बड़ा गजब, सुन तो सही भैया, नहीं ठीक, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आ जाए कि एक मानव के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक शिक्षा के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, अनुभव पूर्वक जो कुछ भी हमारे सामने बात रखी जा रही वो मौलिक बात है, वो स्टैंडर्ड है हमारे लिए। उस स्टैंडर्ड को हम समझते हैं और अपनी अयोग्यता को साइड में रखो यार अभी थोड़ी देर के लिए, उसको बाद में देखेंगे ना क्या होता क्या नहीं होता। तो उस मानक को पकड़कर अगर हम चलते हैं तो हमारी भी ग्रोथ होती है और दूसरों की भी ग्रोथ होगी, दूसरों के लिए प्रेरणा होगी। यदि हमारी ग्रोथ का कार्यक्रम हम ही नहीं बनाएंगे तो दूसरा कौन बनाएगा, ये बताओ? तमाम कारण है जिससे आप वो स्टैंडर्ड को खींच कर नीचे ले आओ, है ना? आज सबसे बड़ा कारण क्या है, इतना सुंदर कारण, ट्रांजिशन पीरियड। सबसे बड़ा बहाना क्या है ना, संक्रमण काल। तो संक्रमण काल में क्या होगा, संक्रमण काल में ये होगा, किसको संक्रमण काल कहते हैं, कि एक आदमी अनुभव संपन्न हो गया और वो बोलता है मैं प्रमाणित भी हूँ, है ना? लेकिन हम सब उसको सुनेंगे, हम सब वो बोलेंगे और जिएंगे वैसे ही, इसका नाम है संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड। कई लोग पूछते ट्रांजिशन पीरियड में क्या करेंगे भाई, उनका मतलब इतना सा है कि भैया हम तुम्हारी बात बोलने लग जाएंगे लेकिन बाकी सारा जीने का डिजाइन हमारा यथावत रखना भैया, जरा थोड़ी कृपा करना जरा, इसका नाम है ट्रांजिशन पीरियड। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बदला ही क्या, आदर्शवाद और इसमें क्या अंतर हो गया भाई, है ना? तो आदर्शवाद में बातें अच्छी थी लेकिन हम व्यवहार में घटित नहीं कर पाए, शायद बातें ठीक नहीं थी, शायद हम कर नहीं पाए, दोनों कुछ भी हो सकता है। मोटी बात है कि इतने सारे लोग नहीं कर पाए, एक भी नहीं कर पाया, तो इसका मतलब शायद बाद में अधूरापन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर ये भी ऐसा ही है तब तो ऐसी कैसी बात रहने वाली है, समाज को क्या उपलब्धि हो गया, ये प्रकृति में क्या ज्ञान हो गया, क्या चीज आगे बढ़ गया। तो ये समझना, इसको जब समझना है तो इसको पूरा एज इट इज समझना है। हमारी अयोग्यताएं, हमारी इनकैपेबिलिटीज जो भी हैं उनको हम बाद में बात करेंगे, है ना। मानक सेट करते समय तो चीज़ों को जैसा है वैसा के वैसे चलें, तो अध्ययन शिविर हमारा सफल होता है। उसके बाद आप देखते हैं यदि आप उन स्टैंडर्ड्स को पहचानते हो तो अब आपके सामने वो कूदने का मुद्दा आता है, तो आप जंप लगाओगे इसी, एक बार में नहीं कूदोगे, दो बार में नहीं कूदोगे, दस बार में कूदोगे, कूदोगे भी कौन सी बड़ी बात नहीं होगा, अकेले तो सब लोग मिलकर कूदा देंगे। हाँ जी, कुछ कह रही थी माइक। भैया एक चीज़ पूछना था कि हिमांशु के क्वेश्चन को ही आगे रिफ्रेश करके, इसका मतलब अगर मैं अनुकूलता प्रतिकूलता या फिर सुविधा में जा रहा हूँ तो कहीं से ठीक से न्याय ही समझ में नहीं है, ऐसा? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। माइक आगे दे दीजिए। न्याय एक विकल्प है सुविधा का, अनुकूलता प्रतिकूलता का। चाचा जी अभी आप ट्रांजिशन फेज के बारे में जब अपन बात करें तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग राइट नाउ, मतलब फॉर रेफरेंस अगर मैं बोलूं तो जैसे हम बोलते हैं कि हम मार्केट में उतरे मार्केट को ख़त्म करने के लिए, तो अभी स्टैंडर्ड्स तो हम उन्हीं से चल रहे हैं, बट हमारा थोड़ा शिफ्ट है। सो जो दो पैरेलल लाइंस आपने बताई थी, हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा प्योरीफाई करके वी रीच द फाइनल स्टेज, पर एकदम से तो जैसा होना चाहिए वैसा अपन नहीं कर पा रहे या नहीं हो रहा अभी, तो विल दैट नॉट बी कॉल्ड ट्रांजिशन? पहले तो आपको ये समझ में आए कि मानक ये होना है, ये कोई मानक, इसको कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या? तो समझने में पूरा का पूरा, तो समझना पूरा होगा तो मानक सही जगह पे बैठेंगे जहां पर आना है, और अभी हम यहां कहीं हैं, ठीक। तो समझने में कमी नहीं हो सकती है ना, और उसके अनुसार प्लानिंग प्रोग्रामिंग भी कैसे करोगे, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग भी उसके अनुसार ही करेंगे एज इट इज। तो जो समझे हैं वही हमारा प्लान है, उसके लिए हम काम करेंगे। अब नाउ इट इज ए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ओनली, हाउ टू रीच अप टू दिस प्लान एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट, है ना। उसके लिए क्या करें, कितनी तैयारी मेरी हुई, कितनी तैयारी आपकी हुई, कितनी तैयारी हमारे परिवार की हुई, कितनी तैयारी समाज की हुई, क्योंकि हम सब मानव और मानव जाति अविभाज्य हैं, मानव मानव जाति अविभाज्य हैं। तो मानक हमारे पास 100%, प्लानिंग भी 100%, और कार्यक्रम अब प्रैक्टिकल शुरू हुआ, तो वो एक्चुअली कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये पूरा मानव मानव जाति अविभाज्य है, कोई एक लिंक इसमें से उठ के ऊपर चली जाएगी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक लिंक को समझ में पूरा आने पर, प्लानिंग पूरी ठीक होने से पूरा नेट ही ऊपर उठेगा, क्योंकि मानव मानव जाति अविभाज्य है। तो वो डिवाइडिंग लाइन क्या होगी कि प्रैक्टिकल लाइन को हम कंफर्ट जोन बहुत जल्दी चेंज हो सकती है, वो वही ना। तो प्रैक्टिकल जो है ये मानक को ठीक से बिठाना अपने में कि आखिर हम क्या पाना चाहते हैं और उसके लिए प्लान कैसे करें, और वो प्लान अभी हम मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं तो मैं अकेला तो हूँ नहीं, आप अकेले हैं नहीं, ये दुनिया में हम सब जुड़े हुए हैं। जिस टर्म्स में आप बात करी हो कि ट्रांजेक्शन हम जो भी सामान का करेंगे वो तो पूरी दुनिया के साथ होने वाला है, उन्हीं मुद्दे पर तो बातचीत बचा हुआ, बाकी सब मुद्दे पर तो आप और हम लोग बैठ के ठीक कर सकते हैं। तो अदर देन हमारा विनिमय जो है, अदर देन संविधान जो है, अदर देन जो पूरी मानव जाति का बिलीफ है, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो उसमें पहुँचने के क्या तरीके होंगे वो कड़ी को समझना पड़ेगा, बट हमारा प्लान तो पूरे उसी हिसाब से चले या नहीं चले, और उसमें हम कहीं कम पड़ते हैं तो ये इसको हम उठाते रह जाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से ये एक लाइन यहाँ जा रही थी, वैसा नहीं चल रहे हम, हर समय वो उठता चला जा रहा है, ये हमको समझ में आना चाहिए। यदि ये नहीं उठा एक कदम पर भी तो अगले कदम पर उठेगा नहीं, तो एवरी स्टेप में उसमें कोई शिफ्ट आते जा रहे हैं, और ये शिफ्ट हमको नहीं बोलेंगे, ये जो एक एक स्टेप पे शिफ्ट आ रहा है इसको ट्रांजिशन नहीं, इसको हम ट्रांजिशन बोल सकते हैं एक्चुअली, नहीं तो ट्रांजिशन उसको हम बोल रहे थे किसको, वो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन है। हमने सोचा अभी तो ऐसे रहेगा, अभी बैंक में 2-3 करोड़ पड़े रहने दो और उसमें से पैसे आते रहेंगे, अपने झोला उठा के बैग घुमा के हम कहीं कहीं शिविर लेते रहेंगे और काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, तब तो वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, है ना। अब उसी दो एक जो भी बैंक में आपने लगा रखा था उसी को आपने प्रोडक्शन में लगाया, उसको ये लगाया वो लगाया, तमाम तरह की चीज़ें, तो एक्चुअली कुछ उठने की जगह में आए अपन। तो नॉट ओनली जो मनी की बात कर रहे हैं, वो फिर मन में भी तो चला गया ना, यदि मनी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मन में नहीं हो रहा क्या, वो बिना मन के मनी क्या होगा, नाम भी कैसे इनके, तो मन में कुछ होगा तो मनी में कुछ हो रहा है, तो वो तो मन से जुड़ा हुआ है ना, मनी के साथ तन जुड़ा हुआ, धन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात से क्या आशय पहुंचा? हाँ, आप कुछ कह रही थी दीदी? मानक कैसे तय होगा? बता तो रहे, मूल्य चरित्र नीति एक मानक है, तब तक अध्ययन करने का तैयार। तो मूल्य चरित्र नीति एक मानक है, स्वाध्यान पूर्वक जीना, स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना, ट्रांस है ना, मूल्य चरित्र नीति के साथ जीना, वो हमारे लिए एक मानक है। और ढांचे क्या होंगे? तो परिवार मूलक व्यवस्था में होंगे, है ना, न्याय धर्म सत्य के साथ होंगे, ये हमारे लिए मानक है। अब इसको अचीव करना हम अकेले तो करेंगे नहीं, तो हम सब मिलकर उसको करेंगे। अभी ये सब कार्यक्रम क्या है, अभी इससे तय करना होगा, ठीक है ना। तो उसी को तय करने के लिए अपन काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या गड़बड़ करते हैं, किससे बचाना चाहता हूं आपको, नहीं तो क्या गड़बड़ करते हैं, अपनी परिस्थिति को बीच में ले आते हैं, है ना। और उस परिस्थिति में तो देखो, मेरे मकान का तो लोन ही है अभी, है ना, और वो लोन कब पूरा होगा, क्योंकि लोन के बिना तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर अब समझने को हमने लोन के एंगल से शुरू कर दिया समझना। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं, सर आपको समाधान है? पीछे एक आदमी आए, बोले आपको समाधान हो गया? मैंने कहा, बोले सर एक दिक्कत हल कर दो, क्या बिजनेस में 10 करोड़ का घाटा हो गया और 6-7 करोड़ तो मैंने लौटा दिया, 4 करोड़ का क्या करना है ना। मैंने कहा उनको बोल दो नहीं है, सीधी सी बात है, समाधान हो गया। बोले सर मार डालेंगे, है ना, तो मैंने कहा आपका समाधान हो जाएगा। आपकी समस्या खत्म। इसके अलावा क्या उपाय है आप बताओ, अपन क्या कर सकते हैं उसमें? वो रेडियो पे भी कई प्रश्न आते हैं ऐसे। मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूँ, उसने तो मना ही कर दिया, अब क्या करूं, है ना, ये भी प्रश्न आता है। अब कहीं मन ही नहीं लगता है, मैं बोला मर जाओ कहीं जाके, है ना, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। उसमें उत्तर ऐसे देते हैं हम कि आप जाके मर जाएं तो क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम हो रही है ना, ऐसे कैसे मर जाएं। हाँ तो अब बात करो कैसे मर जाएं, तो है ना, मरने के तरीके चाहिए क्या? तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जीने के तरीके चाहिए तो उसके भी बहुत सारे हैं, उसका एक ही है भाई। तो जैसे यहाँ पे कुछ परिवार, देखिए एक मिनट, पहले से मैं इसलिए उत्तर कर देता हूँ ताकि सबके पास उत्तर पहुँच ही जाए, है ना, टाइम हमारा बच जाए। जी भैया, जैसे कुछ परिवार हैं जो कि यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, फिर भी जो पहले अर्निंग करते थे वो अभी भी अर्निंग के काम में ही लगे हुए हैं, तो उनकी उनकी स्टेटस को कैसे देखते हैं? हाँ, उसमें दो तरह के परिवार हैं। एक तो वो परिवार हैं जो कि अपने धन को यहाँ रहते हैं, आराम से 5-10 हज़ार रुपये खर्चा मिलाते हैं और वो सारा धन अपना इकट्ठा करते रहते हैं बैंकों में। कुछ इस तरह के ब्यूटीफुल परिवार भी हमारे साथ रहते हैं और वो वहाँ कैसे बढ़ोतरी होते रहे वो भी सोचते रहते हैं, और यहाँ कुछ अच्छा हो जाए उनके बच्चों के साथ वो भी सोचते रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं कि वो उस प्रकार के धन को नहीं कमाना चाहते, लेकिन उसको अभी हमने हमारे डिजाइन के साथ जोड़ लिया है। डिजाइन के साथ मतलब, यदि वो सम्मिलित रूप से हो रहा है तो आप किस प्रकार से उस धन का सदुपयोग हो, क्योंकि वर्तमान का विरोध करके नहीं कर रहे हैं, मगर उस पैसे को आज कैसे कमा रहे हैं, और उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हैं, जैसे कम्युनिटी की 10 लोग कमा रहे हैं उसमें से एक आदमी काम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, तो पहले उसको कैसे रिलीव कराया जाए, उसको मुक्त किया जाए। दूसरे का इतना गड़बड़ नहीं है लेकिन गड़बड़ तो है, तो दूसरे को बाद में कराएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जो लोगों का के अंदर उदारता आती जाती है, वो उदारता पूर्वक हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं तो कर लेते हैं, जो लोगों में उदारता नहीं आती वो अपना अपना करते रहते हैं, करते रहो, कौन मना कर रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप यहाँ के बैठे वैसे उनके साथ भी हम रहते हैं, इससे ना तो कोई क्लोज डिस्टेंस हमारी ज़्यादा बढ़ती है ना कोई घटती है। जितने अपनेपन के साथ आपसे बात हो रही है उतने अपनेपन के साथ उनसे बात होती है। अब चलने की बात है, जितनी उदारता उनमें है उतनी उदारता को वो प्रस्तुत करेंगे, हमारे में जितने होगी हम उतने के साथ प्रस्तुत करेंगे। इस विधि से एकदम खुला खाता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, है ना। जैसे नौकरियां ज़्यादा खतरनाक है व्यापार से, नौकरियां ज़्यादा खतरनाक है व्यापार से, नौकरी में ज़्यादा शोषण है, आदमी जो करता है उसके शोषण होता है, इसीलिए नौकरी करने वालों का भोगने की प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, बिकॉज वो इतने पिटते हैं वो नौकरियों में, तो उसका उसको काउंटर इफेक्ट लेने के लिए वो भोगने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा उनमें। ठीक, तो अभी हमको इतने दिन में समझ में आया कि भाई पहले नौकरियों वालों को छुड़वाओ फिर व्यापार वालों को छुड़वाएंगे, ये तो छुड़वाना ही है उनको कुल मिला के धीरे धीरे। और एक दिन में सब हो जाएगा ऐसा है नहीं, क्योंकि आज आज हम कुछ काम किए, कुछ करके इतना कर पाए, कुछ परिवार जुड़ गए और काम बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, है ना, तो वो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन अब तो व्यवहारिक विधि से अपन धीरे धीरे आगे निकलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसको अप्रूव कर दिए, वो इस प्रकार से वो पूरा नेट ही है, खाली एक को पकड़ोगे तो चार और चिपकते हैं उसके साथ, तो चार को उठाने के लिए ताकत आपको बढ़ाना पड़ेगी, तो चार को उठाएंगे तो आप 16 और 16 उसमें जुड़ेंगे, तो ये पूरी मानव जाति का नेट ऊपर उठेगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एक अकेला निकल जाएगा खाली, ये सब भ्रम है, ये कुछ होने वाला नहीं है। यदि कुछ होगा तो जीव चेतना एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, उसमें से एक आदमी को अनुभव हो गया, वो अनुभव को प्रमाणित कर दिया, अब वो मानव चेतना में आने के बाद मानव चेतना का ये पूरा नेट ही ऊपर उठना है, उसमें हर एक आदमी को समझना है और नेट को खींच के ऊपर ले जाना है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, वो कुल मिला के हर तन मन धन का सदुपयोग हुए बिना ये उठेगा ही नहीं। तो आइसोलेशन का कोई कार्यक्रम नहीं है कि मैं तो निकल लिया जी, मैं निकल लिया तो काय को आपसे बात करते, इतना घंटा हल्ला गुल्ला करके अपना गला कौन दुखाएगा, है ना, बताओ, जब पैसे भी नहीं मिल रहे तो क्या है, काय करेंगे, है ना। तो ये समझ में आ जाता है कि हमारी आवश्यकता है तभी करेंगे, क्योंकि अगर ये नेट उठना है, अगर मैं उठाऊँ, अगर समझ में मेरी कुछ बात उठ गई तो वो उसका प्रमाण नेट में जाएगा, वो नेट उठना चाहिए। तो भले ही आज हमको दिख रहा है कि यार जरा सा एक कड़ी ऊंचा उठा दिख रहा है, लेकिन वो चार लोगों को, चार कड़ी को तो पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, वो चारों की सहमति हो जाएगी, हम सब स्वतंत्र हैं बेसिकली, तो खाली अपनी सहमतियों को बढ़ाने की बात है, जितनी जितनी सहमति बढ़ती चली जाती है उतना उतना ये नेट ऊपर उठता चला जाता है, इस प्रकार से हम पहुँच जाएंगे शिक्षा में, व्यवस्था में, है ना। तो एक से चार होने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, चार से 16 में और कम दिक्कत, 16 से 160 होने में और कम दिक्कत, है ना, और उसके बाद और कम दिक्कत, उसके बाद तो दिखने लगेगा नेट उठ गया, बच्चे कुछ अपने आप उठ लेंगे, चलो यार ये ठीक है, उधर भी वो कुछ नहीं कर रहे थे निर्णय पूर्वक, इधर भी नहीं करेंगे, क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, और कोई मुद्दा, ये बात ठीक समझ में आया। तो वाइल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग वाइल अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एज इट इज। भैया वहाँ, हाँ जी, वहाँ 100 समझने के लिए और 100 प्लानिंग के लिए दिया, और उसके बाद और भी हम अब जो भी आगे बढ़ रहे, हाँ जो भी है, अब जो भी है, जैसे यहाँ हम जी रहे हैं, अभी जीने का स्वरूप ये है हमारा, है ना, एक अकेले आदमी की बात ही नहीं हो रही, शिक्षा और व्यवस्था यहाँ खड़ी है, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग शिक्षा व्यवस्था के 100%, और अब उसमें से उठना शुरू हो जाएगा, अगर ये नीचे ले आया तो काय उठेगा, उठना ही नहीं है इसको, 100 से 99 भी कर दोगे ना तो यही जहाँ थे वहीं अच्छा है, जहाँ थे वहीं पे रहेंगे, है ना, ऐसा उसमें ग्रेजुअल कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग ठीक होने के बाद फिर ये उठने का क्रम ठीक हो जाता है, फिर ये नेचुरल है, ये सामूहिक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब एजुकेशन होगा तो ये सब होगा, तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग अगर ठीक नहीं रहा, व्यक्ति में अगर समझ 100 हो गया और डिजाइन 100% एक्सेप्ट हो गया, हाँ, तो समस्या का मतलब और कोई बचा कोई बात नहीं। प्रैक्टिकली जैसे आज पानी नहीं गिर रहा, तो अपन तालाब में पानी डाल रहे, पाइप लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, करते चले जाएंगे, समस्या नहीं है ना। तो आज पाइप लिया तो बोले प्लास्टिक का क्यों ले लिया, अरे छोड़ना ये हमारा काम ही नहीं है, है ना, उसका तो कोई दूसरा पाइप लेना था, ये सब बात ही नहीं हो रही है ना। हम तो अपने प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे कि ऐसी एजुकेशन, ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जिसमें कि इस तरह के पाइप बनाना और इस तरह का सब काम ही खत्म हो जाए, उसके रूट में घुस जाए हम, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। ये कोई आदर्शवाद की बात ही नहीं, अपना घर गोबर से लिप के बैठ जाओ खाली, अब घर गोबर का हो गया तो दुनिया बदल गई क्या, तो फिर तो हमारी दुनिया हमारे घर ही रह गई, है ना। तो अब इजी जो हो जाए अपना काम दूसरी जगह है ना कहीं, तो ये जो सोचना कि ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कई लोग इसमें काफ़ी दिक्कत में आ जाते हैं कि ये कैसे बना ले, इतना लाइट वेट जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, हाँ हाँ, तो प्रकृति का संतुलन खराब हो गया। अभी ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो आप किस प्रकार से आराम से बैठ जाओ, ज़्यादातर लोग किस प्रकार से बैठ जाएं, क्योंकि अगर सब हमको पता लगे सारे गोबर में खुश हो सकते तो हम गोबर के बना देते, हमें पता है कि गोबर का खुश बोलने वाले भी गोबर से खुश नहीं है, क्योंकि लिपनेक नंबर आकर भाग जाएंगे, तो दिखाने के लिए अच्छा दूसरे के लिए, है ना, मोबाइल रखेंगे उसके पीछे गोबर टिकड़ी लगा देंगे, मोबाइल उसके पीछे गोबर की टिकड़ी आजकल बिकती है भैया, क्या होता है इससे रेडिएशन नहीं होता है, तो फिर इनका मोबाइल काम करना बंद कर देता है भाई, अगर नहीं होगा तो मोबाइल काम ही कैसे करेगा, आप बताओ, जो भी माइक्रोवेव है ना, वही तो इफेक्ट कर रही है। माइक्रोवेव का आप रोक दोगे तो वो तो काम ही नहीं करेगी। इसका मतलब गोबर टिकली कोई काम ही नहीं करेगी, तेरे मन में शांति दे रही कि करे रहे रखे रहे भाई, है ना। पहला इंडिकेशन मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ना चाहिए, तब तो उसने काम किया। तो अब ये सब नहीं है, बुद्धि लगाने से दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं भैया। मुझे लग रहा है कि समझ के करना विकल्प है और बिना समझ मान के करना वो आदर्श। बस बस मान के करेंगे तो फंस जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इतने होता है कि कुछ होता नहीं है, जो हो रहा था वही होता रहता है। करते करते समझना होगा, करते करते समझना होता नहीं कभी भी। ओके, तो समझना है उसके बाद करके समझने में गलती होता है। तो ये गलतियां करते करते कभी ऐसा नहीं होगा ना, पर क्योंकि गलतियां आनंद। अच्छा, गलतियां आनंद, कोई फुल स्टॉप थोड़ी उसका। तो कुछ काम करने से पहले मैं पूरा तरह समझाऊं या नहीं हूं ये करके ये खातरी कर लो पहले, और उसमें अपना कितना परिस्थिति का दबाव है, कितना ये प्रपोजल ठीक से पकड़े हैं वो देख लो। स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से सोचो, बहुत बढ़िया बात। और उसमें भी अपने से एक समझदार आदमी को पहचान कर लो, उसको दिखाओ अपना प्रपोजल। नहीं तो क्या होगा, हम वही जिस समझ से देखते हैं समस्या, उसी से हल खोजने के लिए काम करते हैं, तो हमारा सारा वो डिजाइन में गड़बड़ हो जाता है। जी, और कोई मुद्दा है? तो कोई दो तीन डिजाइन नहीं है, पूरा है नहीं। सबके अरे न्याय भैया, न्याय मतलब सबके लिए न्यायपूर्वक डिजाइन। एक ही होगा, अनेक होगा? सही में एक प्रोग्राम, सही में एक प्रोग्राम भी एक है, जो चरित्र मूल्य चरित्र नैतिक वो सब एक है। बस एग्जैक्टली क्या डिसीशन लेना है वो, मतलब वो तो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, वो अलग अलग होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो अधूरा होगा भाई, अलग होगा तो अधूरा होगा। जी, ये जो आपका स्टेटमेंट है कि परिस्थिति हमेशा अनुकूल है, अगर ये सही है, अगर इसको सही मान लिया जाए तो पूरा हो गया एक तरह से अध्ययन शिविर। हाँ, और ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया ऐसा है या परिस्थिति ऐसा, मैं जो कह रहा हूँ झूठे नहीं, इस पे और चर्चा होनी चाहिए मुझे लगता है। ये काफी तो भारी भरकम स्टेटमेंट है, तो कौन मना कर रहा है बताइए। हाँ, मैं आश्चर्य में हूँ कि और क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहे, और क्वेश्चन आने चाहिए, और कुछ तो तार तार होना चाहिए। तो तभी तो रोक के रखे सुबह सेशन, बढ़ा ही नहीं जाएगा। कब कब सोनी खुश हो जाए, पूछने लग जाए भैया। तो आपकी आवाज पहचान लग गया। एक जिगलू मॉडल है, तो हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग हैं, तो जैसे परिवार मूलक व्यवस्था, सौ परिवार और ये सारी चीजें, तो पता नहीं वो चर्चा में ऐसी आई कि शायद अलग अलग किचन के साथ एक गांव के 10 लोग परिवार, 10 परिवार ऐसा बनेंगे, फिर 10-10 का सेट बनेगा, फिर 100 बन जाएगा और उसको ग्राम सभा बोलेंगे, किचन अलग होगा, उत्पादन वो लोग अलग अलग करेंगे और विनिमय भी कुछ व्यवस्था बनेगा इस टाइप का, और एकदम से सहमति बन गया। हाँ हाँ, ऐसा भी एक मॉडल हो सकता है। बट आप जैसे अभी बोले तो ये क्या, ये भी कोई मॉडल हो सकता है कि जो अपन एकदम किचन से मॉडल तय नहीं हो रहा है? हाँ, ये भी आप समझ रहे, एक प्रश्न है ना, हमारे अंदर किचन अलग क्यों चाहिए? अब उसके रूट कॉज में जाओ। किचन मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी अलग है, उनके पास जमीनें अपनी खुद की है। ना, तो धन समाज की संपत्ति हुआ नहीं तो मॉडल क्या निकलेगा? तो ऐसे तो हजारों फार्म हाउस बने हुए हैं, है ना, जहाँ पर लोगों ने बना रखे। अभी तो चाइना में एक मैंने देखा, किसी ने एक पूरा गांव बसा रखा है, 1000 परिवार रहते हैं उसमें, 1000 फैमिली, और सबके बिल्कुल डुप्लेक्स बंगले हैं जोरदार, सबको वहाँ पर कोई काम भी उपलब्ध है, सबकी एक जैसी फैसिलिटीज़ हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल हाउस बना के रखे हैं 1000 फैमिली के लिए। ठीक है, ऐसे तो ढेर बने हुए हैं। तो मॉडल क्या है? तन मन धन के सदुपयोग का मॉडल है। काय का मॉडल है? तन को साधन के रूप में सदुपयोग करना, मन को कैसे करना, धन को कैसे करना। ओके, अभी वो आगे हम समझ ही रहे हैं, आगे फिर से समझेंगे, विकल्प में बताया था फिर से बताएंगे। जो लिंक छूट गया था वो था धन समाज की संपत्ति है ये। हाँ, बस हो गई है, बस तुरंत हाँ करेंगे ना लोग तुरंत, क्या फंस गए नौकरी करके, तंग आ गए, बोर हो गए, नौकरी करना किसको अच्छा लगता है? कोई भी नौकर आदमी आके बोलता नहीं मैं तो आने को तैयार हूँ, तो कोई मानता थोड़ी नौकरी किसी को अच्छी लगती है, स्वीकार ही नहीं होती है। तो लेकिन उससे तो हल नहीं है, हल तो यही है कि हमको ठीक से समझ में आए कि धन का करना क्या है, तन का करना क्या है, मन का करना क्या है, अपनी उपयोगिता को ठीक से पहचान पाए, परिवार मूलक व्यवस्था में जीना कैसे, न्याय क्या है, इसको समझने की बात है, उसमें धन का वो सदुपयोग होने की बात है ना। तो अभी जब भी कभी भी आप सुविधा का मॉडल रखोगे तो लोगों को स्वीकार हो जाएगा। तो आपके मॉडल में क्या चीज़ है, आपके मॉडल में यही कि अपना फार्म हाउस जैसा घर रहेगा, खुली हवा में, बढ़िया पेड़ों के नीचे रहेगा, ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, और अपना धन अपने पास रखे रहेगा एज इट इज, और उत्पादन पूर्वक खर्चा चला लेंगे। तो पीछे के प्रॉपर्टी यथावत बना रहेगा, आगे भले नहीं बना पाए ज़्यादा अभी, तो कल को जमाना आगे बढ़ेगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात पड़ेगी तो शायद वहाँ भी कमाना शुरू कर देंगे और मिलजुल के रहेंगे, कभी हाई हेलो कर लेंगे। तो मॉडल में क्या बदला, सब काम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक की बात हो गई और थोड़ा बहुत जो है वो मतलब ये अच्छी बातें करेंगे, अपन मिला करेंगे, सुबह शाम गोष्ठी करा करेंगे। तो इसमें मन से मन मिलेगा क्या, जब तक तन और धन के बारे में स्पष्टता नहीं आएगी तब तक, जब तक मन को ठीक से समझेंगे नहीं, तो मन का एक मन का दूसरे मन से मिलना होगा क्या, ये संबंध क्या चीज़ है। तो लक्ष्य पूर्वक एक मन से दूसरे मन का मिलना हो जाता है, उसको मिलन कह रहे हैं, लक्ष्य पूर्वक एक मन का दूसरे मन से मिलना हो गया, इसको हम कह रहे हैं कि है ना, ये संबंध है, ये संबंध पूर्वक जीने की बात। तृप्ति हमको संबंध से है, अभी अपन डरे रहते हैं तो डिजाइन में ले जाते डर को, तो किन किन चीज़ों से दिक्कत आती है, तो साथ में बैठेंगे खाएंगे पिएंगे दिक्कत आई, इसको अलग करो, है ना। जैसे मैं कई बार उदाहरण करते हैं कि जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके बच्चों के दो बच्चों की लड़ाई होगी तो क्या करेंगे, तो कारण में जाते हैं, बड़े जेन्युइन पेरेंट्स होते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, इसने ना मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरा रबड़ छीन लिया, ठीक। तो बच्चों को माँ बाप को क्या लगता है, कारण एक ही, सुविधा की कमी, समझ की कमी तो है नहीं, तो सुविधा की कमी तो तुरंत क्या करेंगे, दो बच्चे हैं तो दो पेंसिल ला दी ताकि लड़ाई नहीं हो, और रबड़ गिफ्ट, थोड़ी देर लड़ाई शांत होती है फिर लड़ाई करके आते हैं, अब क्या हो गया, टेबल एक है, लड़ेंगे लड़ेंगे, दो टेबल, फिर लड़ाई होगी, फिर आ गए दो टेबल भी आ गई, लेकिन अब क्या, घर कमरा एक है उनका तो दो कमरे, फिर उनकी साइकिल एक है तो फिर लड़ाई। इस प्रकार से हम क्या करते जा रहे हैं, उनका जो भी अयोग्यता है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, गार्ड करते जा रहे हैं कि वो अयोग्यता को ध्यान रखते जा रहे हैं कि इसमें दिक्कत ना आए, और उसको हम सेव करते जा रहे हैं, तो उनकी अयोग्यता बढ़ रही है घट रही है ना, अयोग्यता यथावत बनी हुई, कोई योग्यता तो मेरे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसको हम समझदारी बोलते हैं। और ठीक वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, है ना। तो अभी किचन एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो तो मुद्दा ही नहीं है, लेकिन आप जब बोलते हो कि एक अलग अलग होना चाहिए, उसका मुद्दा है, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं एक होना चाहिए, क्योंकि आपका मुद्दा है कि अलग होना चाहिए, ठीक। जिस दिन ये मुद्दा खत्म हो जाएगा एक होना चाहिए कि नहीं, है ना, उस दिन एक हो या अनेक हो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो इसको जानबूझ के ध्यान रखा गया है। अब यदि किसी को सही में जागृति के लिए जरूरत होगी तो आएगा, किचन एक है, अब खाने का तो वही मिलेगा जो मिल रहा है वहाँ, है ना। तो अब जागृति के लिए जिसको प्यास होगी, थोड़ी तड़प होगी, इच्छा होगी, तो वो कुछ थोड़ा कुछ करेगा भाई, कोई तप तपस्या की बात नहीं हो रही, लेकिन हमारा एजेंडा तो स्पष्ट हो जाए। अच्छा, दूसरा सिद्धांत ये है कि ये भी आप समझ लो, जब तक हम सहभागी नहीं होते हैं, अगर हम सहभागी नहीं है तो सहकारी होंगे ही नहीं, है ना, और सहयोगी हो ही नहीं सकते, दूर की बहुत दूर की कोड़ी होगी। तो सहभागी नहीं तो सहकारी नहीं, सहयोग की तो कल्पना ही मत करना, सहयोग दिखावा है। सहयोग क्या है फिर, एहसान करेंगे दीदी, अभी इनको आराम से आगे करेंगे, मूल्य को पढ़ाएंगे जब करेंगे, है ना। तो सहभागी मतलब हम साथ साथ अगर उसको भोग ही नहीं रहे किसी चीज़ों को, तो काहे मिलके काम करेगा आदमी। तो पहले सहभागी होने से सहकारी होते हैं, जैसे परिवार में पति पत्नी है, यदि दोनों एक सिचुएशन को एक जैसे नहीं भोग रहे हैं, मतलब आदमी अपने व्यापार से दुखी होकर परेशान होकर आता है, ठीक, तो पत्नी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पति पत्नी में सहकारिता कहाँ से आने वाले। और यदि वो ठीक है ना, नौकरी से परेशान हो जाता है या पर खुश हो गया, तो पत्नी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में तो सहकारी सहभागी नहीं हो सकते, सबके अपने अपने कार्यक्रम है। तो सहभागी हुए बिना सहकारी सहयोगी हो नहीं सकते हैं, तो सहभागिता क्या है ना, उसको ठीक से पहचानेंगे। क्योंकि आज की जो भी मानसिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसमें हम ज़्यादा आहत हैं, ज़्यादा विश्वास का संकट है, तो उसको ध्यान में रखकर यदि डिजाइन बनाते हैं, है ना, मतलब उसको न्याय को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाते हैं, और तो परिस्थिति जो भी है आज की उसको भी हम ठीक से इसमें डिफाइन कर सकते हैं न्याय के साथ, उसमें काम हो सकता है, इसमें क्या बड़ी चीज है। अभी तक संपत्ति को लेकर ही तो सारा झंझट है, और यदि धन को लेकर हमारा कोई ये मुद्दा एड्रेस नहीं करेगा, अगर धन को लेकर मुद्दा एड्रेस नहीं करेगा तो व्यवस्था कोई खड़ी हो पाएगी कभी? आप सोचिए, धन में वही रहेगा, मेरी गरीबी प्रोप्राइटरशिप रहेगा, तो कोई व्यवस्था होगा या शासन होगा? आप बताइए, शासन खड़ा होगा या व्यवस्था खड़ी होगी? धन प्रोप्राइटरशिप मॉडल में रहे तो कभी भी व्यवस्था खड़ी हो सकती है? हो ही नहीं सकती दीदी। तो आप जो भी डिजाइन बनाओगे, अब आगे जो डिजाइन हमको बनाना पड़ेंगे जैन साहब, उसमें धन समाज की संपत्ति यहां से शुरू करना पड़ेगा, तब तो जाकर व्यवस्था की बात शुरू होगी, नहीं तो होगी नहीं, है ना। तब तक तो हम शासन में जाना पड़ेगा हमको, और उतनी हमारी तैयारी नहीं है। तो अध्ययन करिए, समझिए, नहीं तो फिर अपने घर जाइए, है ना। अगर नहीं तैयारी है तो फिर अपना काम करिए, जो करे अच्छे मन से करना, भगवान आपका भला करेगा, शुभकामना, दुख भगवान आपको दुख झेलने की ताकत दे। तो ये समझ में आने की जरूरत है। तो इसको कॉम्प्रोमाइज मोड में अपने को नहीं चलने की जरूरत है, इसको एज इट इज समझने की जरूरत है कि इस दर्शन के आधार पर तन मन धन को आखिर में क्या कहा जा रहा है, और जो कहा जा रहा है उसको उतने को उसे बना के रखेंगे, ठीक है ये बात। अब इसमें इसमें क्या अनुभव की जरूरत है आपको? आपको इसके लिए अनुभव चाहिए। धन समाज की संपत्ति है, धन साधन है ना, जागृति को पाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इसमें अनुभव की जरूरत है। अनुभव की जरूरत का मतलब है कि आप टाइम पास करना चाहते हैं, ब्रीदिंग टाइम चाहिए। ब्रीदिंग टाइम कहाँ गया हिमांशु भैया, बोलो। ब्रीदिंग टाइम, ब्रीदिंग टाइम का मतलब है कि यार अभी थोड़ा छोड़ो यार, है ना, अनुभव होगा जब समझ लेंगे, अभी तो हमको करने दो हमारी मनमानी, ठीक है ये बात। भैया तो अनुभव का जरूरत क्या है, मतलब अनुभव तो आ गया ना मानव जाति में, अभी उसी के लिए हम बात करना चाहते। कितना समय हो गया? सवन हो गया, तो कल सुबह का सत्र इसमें करेंगे क्या? आया लेट शुरू हुआ था, तो आप भी बढ़ाना है आगे थोड़ी बात करें, कुछ बढ़ाए आगे जैसा आज सब लोग कहें, नींद भी आ रही होगी। सवन होगा, 15 मिनट है अभी जी। वो आश्वासन चॉइस में चॉइसलेस बताया ना, विकल्प में निर्विकल्प हो जाना, इसमें कुछ कमी रह गया, समझना है इसको, हो तो गया पूरा, कुछ है इसमें कमी? भैया ये कह रहे हैं कि चर्चा आप लोग करिए, चर्चा करनी भैया को है, वो बोल रहे हैं आपको कि आप करिए। वो ये कह रहे हैं कि यदि ये क्या कह रहे हैं भैया बताओ भैया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी बात पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो ये माना जाए कि आपकी बात मान ली गई है। अगर आपकी बात मान ली गई है तो आप कह रहे हो कि परिस्थिति सदा सदा अनुकूल है, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर चलो करते हैं, काम पे लगते हैं, और क्या। वो बोले अध्ययन शिविर खत्म हो गया, कल से काम पे लग जाते, अभ्यास पे लग जाते। भैया अगर ये इतना ही सिंपल डिजाइन था तो जो मतलब मेरी जितनी सूचना है कि इस तरीके के डिजाइन को खुद बाबा जी ने ही क्यों नहीं लिख दिया कि यही डिजाइन है। अरे लिखा पड़ा है, पूरी किताब भरी पड़ी महाराज, 13 किताब रंगी पड़ी, मेरा कुछ भी डिजाइन नहीं है इसमें, है ना। अभी आप जब जाओगे अध्ययन से खत्म होने के बाद, कल 2-4-5 दिन बाद ही आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, आपकी समझ में आ जाए एक बार, उसके बाद आप देखोगे, आप बोलोगे ये तो लिखा है इसमें, और उसको पहले भी आप पढ़ रहे थे तो आप कुछ और मतलब निकाल रहे थे उसका, अब आपको ये मतलब दिखाई देता देगा, चीज़ें समझ के पढ़ने के बाद, है ना। हमने पढ़ पढ़ के समझने का प्रयास किया, वो हुआ नहीं, ठीक। अभी समझ के पढ़ना की जगह में अपन आ गए, तो समझ लो पहले बैठ के आराम से क्या होने वाला है, उसके बाद देखोगे ऐसे ही लिखा पड़ा, पूरा रंगा पड़ा है, और कुछ भी नहीं, छोटी सी बात लिखी हुई, हर जगह तन मन धन के बारे में क्या करना है उतना ही लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, ठीक। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है परमाणु के बारे में, ठीक है। ठीक है भाई, और कोई मुद्दा? हाँ जी दीदी कुछ बताएंगे। भैया कह रहे हैं ना परिस्थिति वाली बात जी, कि परिस्थिति अगर कुछ है ही नहीं है, सब कुछ अनुकूल ही है तो फिर क्या चिंता करनी है। तो अभी तो आपने तो ये दिया ना परिस्थिति, इंसान समझ नहीं रहा है अनुकूल है और उसके लिए विकल्प है, उसके लिए परिस्थिति को अपने अनुकूल करना या कुछ करना ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम सिर्फ ये है कि विकल्प में जाना है, बिल्कुल एक अलग ही जगह पे जाना है जी। तो इसलिए उस वाली बात को डिस्कस करने का मतलब ही नहीं रह गया फिर मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ी सी बात में अंतर हो, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये कहा जा रहा है कि सारी परिस्थिति अनुकूल ही है, विचार में कमी है ना। अगर ऐसा समझ में आता है तो हमारा जो परिस्थिति का जो दबाव का रोना हम रोते रहते हैं वो खत्म हो जाना चाहिए या तो, और या तो फिर ये है कि उस पर चर्चा होना चाहिए भाई ऐसे कैसे मान ले परिस्थिति गड़बड़े भाई। हमारे हिसाब से तो परिस्थिति अनुकूल नहीं है जैसे हम आज, तभी तो कह रहे हैं चुपचाप क्यों बैठे आप। चुपचाप से बैठे क्योंकि आपने चुप कर दिया कि विकल्प मिल जाए तो आप चुप रहने के लिए आई हो यहाँ समझने के लिए आई हो ना। तो यदि आपको कुछ लगता है तो बताइए। वो ये कहना चाह रहे कि ऐसी बात यहाँ कही जा रही है कि आप सबकी परिस्थिति में तो अनुकूलता ही है, केवल आपने को समझ में नहीं आ रहा इसलिए दिक्कत है। तो आप हो सकता है ये मान गए हो कि हाँ ऐसा है, आप समझने के लिए प्रेरित हो गए हो, इसमें क्या दिक्कत है किशन भाई। यदि लोग समझने के लिए तैयार हो गए हों तो क्या दिक्कत नहीं, इतने सारे से तो नहीं है अंदर की परिस्थिति अनुकूल है तो पूछिए क्यों लग रहा है आपको। तो आप जब अपने उस समस्याओं को देखने जाओगे तो बात हो सकती है ना, इसे कहने का आग्रह उनका। हाँ ये दो वकील साहब कुछ बोलेंगे, जिरह होगी जरा इनके साथ। मैं भी सोचूं, मैं आज तक वकीलों से चर्चा नहीं किया कभी, बताओ जरा। हाँ बताओ। नहीं भैया, किशन भैया ने जो बोला ना कि मतलब अभी तक परिस्थितियों के बारे में किसी ने चर्चा नहीं किया, तो मतलब कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो अध्ययन खत्म हो गया। तो भैया मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी तक तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था ना कि हम लोग परिस्थिति में फंसे हुए थे और समझ की कमी थी, तो आज ये समझ में आया कि परिस्थिति अनुकूल है। अब अगले दिन कल से हम लोग समझने बैठ रहे हैं कि अब करना क्या है उसको, इसलिए अध्ययन तो अभी शुरू हुआ है हमारा। ठीक बात। प्रश्न है, आपने अभी बोला था कि कोई करेक्टिव या रेस्टोरेटिव मॉडल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैचवर्क का कोई सीन होता नहीं है, क्योंकि ये जो भी मॉडल बना हुआ है वो किसी तरह की आइडियोलॉजी से ही बना हुआ है। विकल्प में फिलहाल क्योंकि हमारी तरफ, क्योंकि अभी विकल्प मिल चुका है तो हमारे आसपास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं सही। तो जब समझ में आता है कि कोई अल्टरनेटिव है तो अब मॉडल बनाना है, मतलब अब समझ नहीं आता कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, कि जैसे अब नया मॉडल बनेगा या करेक्शंस होंगे, मतलब क्योंकि करेक्शंस मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं और एग्जिस्टिंग मॉडल में हम करेक्शन कर लेंगे। हाँ लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पैचवर्क पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल आप करते रहिए, इधर से पैच करेंगे उधर से फूट फूट जाएगा पाइपलाइन, जैसे हमारी फूटी हुई ना, है ना, तो इधर से रिपेयर करके उधर से फट जाती है। तो अच्छा, तो नई व्यवस्था बनाने में, नई व्यवस्था बनाने का मतलब, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यवस्था जो बनी हुई है उनमें भी काफी सालों का, ये व्यवस्था नहीं है अव्यवस्था है, पहले तो ये समझो। ये माइक बोलो, व्यवस्था है या अव्यवस्था? अव्यवस्था। इसमें कोई सुखी है? नहीं। व्यापारी सुखी हैं या खरीदार सुखी हैं? नहीं। शासक सुखी हैं या शासन कर जो मतलब शोषित वो सुखी हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, एक बार में ख़त्म कर देना सब, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये तो उनको भी स्वीकार नहीं है, आपको भी स्वीकार नहीं है, तो दोनों परेशान हैं इसमें, द्विपक्ष जो दोनों पक्ष परेशान हैं। अब क्या हो गया, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य अस्तित्व में है या नहीं है? है ही। आपको समझ में आते हैं तो आप ऐसे जीने का डिजाइन बनाते हो, है ना। आप जो भी करते हो एक प्रकार का डिजाइन बनता है, और वो डिजाइन क्या होगा वो भी पहले से अपने पास लिखा हुआ है। तो वो जो डिजाइन हैं अस्तित्व सहज डिजाइन, उसको हम पकड़ते हैं, वो हमारे सामने अभी, वो हमारे सामने है या नहीं, जीवन में कल्पना में आ गए कि नहीं आ गए वो? तो जीवन में तो एग्जिस्ट करने लगे, अब खाली उसके अनुसार जीने से वो खड़े हो जाते हैं। आपको बात समझ में आई? सच्चाई हमारे जीवन में चली गई तो अभी वो जो प्रतिबिंब जो जिसकी हमने बात करी थी, वो भास आभास था, वो भाषा भाषा हमारे को स्पष्ट हो गया, धुंधलापन खत्म हो गया, तो हम उसको अनुसरण कर रहे हैं, है ना। तो अपने में जो प्रतिबिंबन था, जो अस्पष्ट था, वो स्पष्ट हो गया। अब उसका हम अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट करते हैं अगर देखा जाए तो इस प्रकार से कोई चीज़ है उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी तक क्या था, अस्पष्टता थी, तो अस्पष्टता को हमने जीने में एग्जीक्यूट किया, ठीक, तो सारी चीज़ें में क्या हो गया, ये बात समझ में आ रही। अब वो धुंधला आकृति विजुलाइज हो गया, हमको स्पष्ट हो गया, ऐसी स्पष्टता के साथ यदि हम जीते जाते हैं उसका नाम व्यवस्था है। तो जो भी थोड़े बहुत ढांचे बनाने की बात है वो तो हम बनाते हैं, जैसे यहाँ से पानी आएगा, यहाँ हम उत्पादन करेंगे, ये वहाँ जाएगा, वहाँ से ये आएगा, ये आएगा, छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ छोटे मोटे अपन उसमें एक इंटरिम कुछ भी नियम बना लेते हैं, लेकिन बड़े तो वही क्यों रहते हैं। अब एक परिस्थिति जिस प्रकार से हो, मतलब देश में, हिंदुस्तान में एक परिस्थिति है, विदेशों में एक परिस्थिति है, तो उसमें कुछ बोलचाल, कुछ छोटे मोटे कार्यव्यवहार के तरीके टोट के बदल सकते हैं, बाकी चीज़ें नहीं बदलती हैं, है ना। फंडामेंटल तो उतना का उतना रहता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अच्छा, हम सोचेंगे कि नहीं, हमको इनमें करेक्शन करना है खाली, कि अभी तो हम मार्केट तो वही करेंगे, उसी सिस्टम में जाएंगे, खाली हमारा ऑर्गेनिक एक आइटम हो जाएगा, या हमारा कोई औजार अच्छा बना लेंगे, हम अच्छा औजार लेके हम दुनिया में जाएंगे, उससे दुनिया बदल जाएगी, कुछ नहीं हो सकता उससे, है ना। हो सकता है हमारे को पैसे आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, तो ये बात हमको समझना पड़ेगी। तो पूरा मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये बात समझ में आया। नहीं तो प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे, और प्रॉफिट मोटिव में यदि लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, जैसे 117 लोग हमारे साथ रहते हैं, यदि ये प्रॉफिट मोटिव से इकट्ठे हो गए तो मेरे जितने बाल बच्चे ये भी चले जाते। प्रॉफिट मोटिव कितना खतरनाक मोटिव है ना। सोचो, करोड़ों का व्यापार करने के बाद भी 2-3 आदमी भी उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते, ये सामने बैठे करके आए व्यापार, है ना। तो प्रॉफिट मोटिव से आप कितने का भी काम कर लो, वो 1-2-4 आदमी की तृप्ति नहीं होती। तो यदि गलत आधार पर संबंध बनाए, गलत आधार पर संबंध की पहचान करी, गलत आधार पर हमने डिजाइन बना लिए, तो कितना हम अपनी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी में जहर घोलेंगे, सोचिए, घोलेंगे कि नहीं घोलेंगे। और नाम ये लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विकल्प, कैसे काम चलेगा आप बताओ भाई, विकल्प थोड़ी है वो, विकल्प तो विकल्प ही होना पड़ेगा पूरा, ये बात ठीक है कि नहीं। अभी नाम पद पैसे के लिए यदि कोई आकर्षण में हम इकट्ठा हो जाए, जहाँ साहब क्या होने वाला है बोलिए, वो नाम पद पैसे को पहले खूंटी के बाहर रख के आओ, उधर लाल गेट के बाद एक गेट और लगा दे, जिससे वहाँ नहीं रहे तुम्हारे छोड़े हो, है ना। अगर उसको साथ लेके आ गया भैया तो समस्या ही आने वाली कुल मिलाकर। तो डिजाइन क्या होना चाहिए हमारे, डिजाइन ये होना चाहिए 1600-1000 करो सीधा डिजाइन। क्या करना है डिजाइन का गोयल साहब, क्या डिजाइन होना चाहिए, 1600-1000 आपकी भाषा में। यदि 1600-1000 का डिजाइन होगा तो लाभ के मोटिव से एक भी आदमी गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, कितना आराम हो गया अपने को। आपके बात समझ में, यदि आपके डिजाइन में 100-1000 करने होंगे तो सब लालची लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपके डिजाइन में 1600-1000 का डिजाइन दिखे स्पष्ट तो इस तरह के लोग का गेट बंद हो गया, बढ़िया हो गया। फिर नाम सम्मान का गेट, फिर इस प्रकार के फिल्टर लगा देना पहले से, फिर खाने पीने का गेट, कई सारे लोग खाने पीने के लाते, उनको पता ही नहीं चलता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको आकर्षण तो खाना पीना है। अच्छे लोग होते हैं और वो लगता है हम बहुत गुड कॉज के लिए काम कर रहे हैं, पता लगा खाने पीने के लिए देता है, अच्छे वातावरण में बढ़िया ऑर्गेनिक खाएंगे, गाय का दूध पिएंगे, चैन की बंसी बजाएंगे, हैं, बच्चों के फ्यूचर हो जाएगा, हेल्दी अच्छा फूड रहेगा, नहीं, और उनको पता नहीं चलता है। जैसे आपके पास बहुत पैसे हो जाएं तो आपको जी भैया करने वाले लोग अपने आप बहुत सारे हो जाते हैं, और उनमें से कुछ को तो पता रहता है कि वो पैसे के कारण कर रहे हैं, और कुछ को जेन्युइनली पता नहीं रहता है कि वो पैसे कारण कर रहे हैं, ये पता है आपके पास, है ना। कुछ को तो पता रहता है कि वो जी भैया इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं, और कुछ को ये पता नहीं चलता है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास पैसे थोड़ी चाहिए हमको, है ना, और कारण उतने ही रहता है। उसी को बोलते हैं भूत प्रेत पीछे लगना, ये भूत प्रेत को पीछे लगाने का प्रोग्राम है, इसलिए इनको भगाओ पहले। पहला कार्यक्रम 1600-1000 का डिजाइन, उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है कि नहीं गोयल साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड। हाँ जी आप पूछिए ना, सब तरह के ट्रांजिशन पीरियड का आइडिया है मेरे को। क्या हो गया, बोलना ठीक, और करना करना वैसे ही पुराने जैसा, इसका नाम ट्रांजिशन पीरियड। ये बात समझ में आया? एक चीज बताइए, जो आपने अभी बोला कि भास अभास जो अभी अस्पष्ट थे, हाँ, वो यहाँ तक आते आते स्पष्ट हो गए, मतलब हो गया? हाँ जी, मैं से पूछ रहे, हाँ मुझे हो गया। आपको नहीं, आपने हमें करवा दिया। आपको तो आप बताओगे? नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं कि हमारे भाषा भाष जो आपने कहा था स्पष्ट नहीं, अभी यहाँ तक की पढ़ाई में हो गया स्पष्ट, मुझे तो नहीं लगा। अरे दीदी, जितनी बातें हुई उसके बारे में कोई स्पष्टता हुई या नहीं हुई? हाँ, बातों में ये स्पष्टता हुई कि भाई हमें जो कुछ भी करना है वो विकल्प में जाके करना है। ये तो समझ में आएगी ना, तो एक ही दिन में सब, तो एक ही बात में सब बात थोड़ी हो जाएगी। हर एक बात अलग अलग एंगल से आपको पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, आप डायरी बना रही कि नहीं बना रही, उसमें रोज शाम को बैठ कर लिखो कि क्या चीज़ आपको पकड़ में आई, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ पकड़ में आया भी है। यदि इस कान से सुन के इस कान से निकाल दोगे, अगली बार कोई अलाउ भी नहीं करेगा घर में से, अलाउ भी नहीं हो पाएगा ना, तो ये समझ लो। तो आप अपने एक्सरसाइज कुछ करती रहो, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही बात, एक शब्द मैंने बोला और उसको आपको ज्ञान हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अर्थ को समझना है ना, व्यवस्था व्यवस्था भागीदारी को समझना है, तो वो एक एक करके होता रहता है। एक एक जो भी चीज़ होती है पूरी पूरी होती है। यदि आपको जैसे इसके पहले कहा विचार परिस्थिति की बात कही, यदि वो आपको बात अगर समझ में आ गई तो पूरी बात हो गई, वो अपने में पूरी हो गई। लेकिन अभी और तमाम चीज़ें हैं, तो उन तमाम चीज़ों में अपने को बात करना ही पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसको। हाँ जी बोलिए, माइक लो, भतीजों के पास ही है। ये जो आपने बताया प्लानिंग, मानक, समझना पूरा, ये वाला जो बना हुआ है डायग्राम, इसको डिटेलिंग बाद में और करेंगे ना, क्योंकि ये ना समझ में तो आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन एकदम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात, आराम आराम से, घबराओ नहीं। चलिए, हेलो, जो विचार वाला बोल रहे थे उसमें कि अगर जो विचार हमको नहीं पता है तो हम कल्पना से पूर्व विचारों के अनुरूप सोचते हैं तो गलत ही सोचते हैं जी, अधूरा, तो जी। अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, अगर कुछ कुछ बातों का पूरा हो गया, जैसे अभी आपने कहा कि स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ये इस पॉइंट का, जैसे अस्तित्व में परिस्थितियां अनुकूल है, तो अब इसके संदर्भ में जो सोचूंगा तो ये पूरा सोचूंगा यहाँ पर, हाँ उस मुद्दे पर पूरा सोच पाएंगे, लेकिन उसके अलग एंगल से, हाँ, तो बहुत सारे मुद्दों पे अभी बात होना बची है या हमको ध्यान नहीं गया है, बात हुई तो हम उसमें रजिस्टर नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि हाँ। तो हमारी पात्रता एक लिमिट तक ही रहती है, पात्रता में विकास होना है, उसके लिए कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से चलेंगे तो विकास होता है, उसमें कोई समय लगेगा, कोई भी प्रक्रिया होगी तो समय लगेगा लगेगा। मतलब एक अलग, हर बार अलग अलग एंगल से, मतलब पूरा समग्रता को पकड़ने के बाद विचार पूरा होगा, बिल्कुल ठीक बात, हर विचार हमारा समाधान पूर्ण होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो जुड़ जाएंगे सब। हाँ जी भैया, मैंने जो संक्रमण को अपनी तरीके से आज तो एकदम अलग क्लियर हो गया, लेकिन मैंने जैसे पकड़ा हुआ था, जैसे एग्जाम्पल मिल लीजिए 90s में भाजपा के दो सांसद थे, और आज 2020 में मतलब 350 पे वो खड़े हैं जी, बेसिकली वो एक ट्रांजिशन पीरियड का ये मतलब था कि उतने कार्यकर्ता, उतना वो सारा माइंडसेट, उस मानसिकता के लोग इकट्ठा करने का एक टाइम, क्योंकि मैं ये समझा था कि ये मॉडल जब सक्सेसफुल होएगा जिगलू वाला, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो कितने सारे वॉलेंटियर लगेंगे, और उस माइंडसेट के लोग अगर, चलो ठीक है वो अपने फार्म हाउस में ही क्यों ना रह रहे हों, लेकिन अगर वो उस तरीके से, ऐसा कुछ था दिमाग में कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो उसको ठीक ठीक प्रक्रिया है उसकी, वो प्रक्रिया को ठीक से हम समझ सकते हैं, फार्म हाउस कल्चर में तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा ना, ये वो तो होगा ही नहीं, तो उसको हम समझ लेंगे, आगे समझेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे, पहले बताया भी है विकल्प शिविर में आप आए थे जब, है ना, उस प्रक्रिया चलने की बात है, उसमें तो स्पष्ट ही है ना। देखिए जैसे, हाँ जी भैया कुछ कह रहे हैं, परिस्थिति अनुकूल वाली जो बात है, हाँ जी मेरे ख्याल से अच्छी बात है, मैं उस पर पहले भी सोच रहा था, तो थोड़ा माइक बढ़ाना भैया का आवाज कम आ रहा है। तो बाहर जो परिस्थिति है, एक तरह से कहें कि चूंकि भ्रमित मानव है सब और सिस्टम वैसे बना दिए हैं, तो एक तरह से कहेंगे तो अनुकूल तो नहीं है, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चूंकि भास आभास है तो उसमें भी स्पेस है, क्योंकि उसमें है तो मानव ही, और मानव को अपना वो लगता ही है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो वो वही मानव केंद्रित यदि हम आ जाते हैं तो मानव में आप बहुत अच्छी बात ध्यान दिला रहे कि उसको भी भास आभास तो है ही, इसीलिए कहा कि वो सुख चाहते ही है और हमारे पास सुख होना चाहिए, तो सीधा अनुकूलता हो गया, प्रतिकूलता कहाँ है इसमें। हाँ, लेकिन दूसरों को लगेगा पूरी परिस्थिति में प्रतिकूलता है, सिस्टम पूरा गलत डिजाइन है, लेकिन उसमें भी अगर हम काम करने जाएं, अगर ठीक समझ है तो उसमें हमारे लिए तो अनुकूल ही होगा। ठीक बात, बिल्कुल, पूरे के साथ यदि काम करेंगे तो अनुकूल है, पूरे के साथ नहीं है तो परिणाम नहीं आएंगे, और परिणाम नहीं आएंगे तो वो तो फिर हमारी अनुकूलता क्या है, तो फिर हम तो कहीं कंसोलेशन में चले जाएंगे। तो भैया जो बात करें वो बड़ी अच्छी बात है कि भैया एक भाग में तो ये समझ में आ रहा है कि हर मानव भास आभास है, वहाँ तक तो ठीक है, व्यवस्था के रूप में अगर देखने जाते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था तो गड़बड़ है पूरी, व्यवस्था गड़बड़ है, है ना, तो अब ढांचे ही गड़बड़ होंगे उसमें हम कोई अच्छा काम कर लेंगे तो हमको पकड़ना क्या पड़ेगा? मानव एक ऐसी मात्र संभावना है जहाँ पर की बात हो सकती है, काम हो सकता है, ढांचे गड़बड़ हैं तो ढांचों का विकल्प आ जाएगा, है ना, तो वो नए ढांचे में ही ये सब चीज़ें सेट होने वाली है, ये बात अपने को समीक्षित हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो उन ढांचों में उससे अधिक परिणाम आता ही नहीं, आएगा ही नहीं कभी। पर उन ढांचों में जो आदमी है, आदमी तो हर जगह चाहता अच्छा ही है, वही तो उनको ये भी समझ में आ जाए कि ये ढांचा गड़बड़ है, ठीक बात, और वो तो ढांचे को एक्सप्लोर कर देना है वो अपने आप होगा वो नहीं हो सकता उसी में बस एक बात है कि देखो कितना भी हम सबको लगता है कि ढांचे अधूरे हैं, इसकी इस बात सुनने के पहले भी लगता था कि ढांचे अधूरे हैं, लेकिन हम उससे बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि हमारे को पता ही नहीं था कि क्या होना चाहिए, तो विकल्प के अभाव में हम वो कितना भी रोग आ लें उसकी गलतियां गिना दें लेकिन हम कुछ सार्थक नहीं कर पाते हैं, वो प्रयास होता रहता खाली, परिणामदायी नहीं हो पाते और अल्टीमेटली हम परिणामदायी होना चाहते हैं। हेलो जी भैया, योजनाबद्ध तरीके से उसके वो बना सकते हैं कम, पर उसमें ये बात सही है कि कंफर्ट जोन में ही रह गए, कंफर्ट जोन में रह गए तो फिर जो काम किया उसमें कुछ निकला नहीं। ठीक बात, ठीक बात, पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हाँ जी भैया, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज को देखता हूँ जी, तो अभी वर्तमान के हिसाब से दो तीन दिक्कतें मुझे महसूस होती हैं। एक तो ये है परिवार की सहमति, प्रैक्टिकल मुद्दा है कि परिवार की सहमति बने। आप अपने तो, परिवार को इतना खराब क्यों मानते हो? नहीं नहीं, मैं खराब की बात नहीं है, मतलब इस विचार के साथ सहमत होने। हाँ, इसीलिए तो सहमत नहीं हो पा रहे हमारे अंदर, उनको लेकर जो भी मान्यता बनी हुई है ना, वो आपको उनको आपसे सहमत होने के लिए बाधा है। यदि ये कहा गया यहाँ से कि कुल मिलाकर सारी परिस्थिति अनुकूल ही है और मानव केंद्रित परिस्थितियाँ तो और ही अनुकूल है, क्योंकि सारा मानव के अलावा तो सब ठीक ही है, हमारे ढांचे फांचे गड़बड़ हैं एक तो यदि हमारे अंदर ये गहरी बनी हुई है रिजेक्शन, तो वो ये तो उनको कम्युनिकेट होता है, तो उससे तो कभी भी वो कन्विंस होते ही नहीं है, सहमत होंगे नहीं कभी। तो अध्ययन का मतलब उनको अध्ययन की ज़्यादा जरूरत है या अभी हमको अध्ययन की ज़्यादा जरूरत है? हम कहीं नहीं कहीं अपने आप को विशेष ही बनाए रखते हैं, विशेष ही बनाए रखते हैं, है ना, तो उसके कारण दिक्कतें बनी रहती हैं। जैसे हमारे में सामान्यकरण हो जाए, हम ठीक चीज़ें ठीक से समझ पाए कि हर एक दूसरा आदमी दूसरे से, पहले से मतलब हर दूसरा आदमी जो यहाँ नहीं है अभी आपके परिवार में, वो आपसे न्याय की अपेक्षा रखता है, वो तो कह रहे हैं भाषा भाषा तो उसको है ही, वो आपसे न्याय की अपेक्षा रखता है, उसको सुविधा नहीं चाहिए, वो तो बोल ही रहा है कि मेरे को सुविधा नहीं चाहिए, और तुम जब न्याय दे सकते हो तो तुम सुविधा दो, है ना। तो ये एक बड़ी बात है कि अभी मानव में जो भाषा भाषा स्वयं में है वो योग्यता नहीं है, देख लो उसको बहुत अच्छे से समझ लो। मेरे में जो अस्पष्ट भाषा भाषा है, देखो अस्पष्ट जो कुछ है भाषा भाषा, ये मेरी योग्यता है या अयोग्यता? जब तक ये अस्पष्ट है तो योग्यता है कि अयोग्यता? तो मैं अयोग्य हूँ, मैं ऐसा नहीं जी सकता, ये मेरी अयोग्यता है, मैं ऐसा नहीं जी सकता हूँ, ये मेरी अयोग्यता है। ठीक, अब क्या होगा इसमें? जो मेरी अयोग्यता होती है उसी को हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। तो मेरे में जो भासाभास है, वो सच्चाई का जो भासाभास है, वैसा जीने की मेरे को योग्यता नहीं है। तो मेरे में जो अयोग्यता है, तो परिसंबंध में अपेक्षा क्या है? मेरे में जो अयोग्यता है ना, पहले तो ये थी कि मैं योग्य हो जाऊं, अभी वो नहीं हो पाई, तो ये योग्यता की अपेक्षा दूसरे से, कि मैं तो नहीं कर पाता हूं ठीक से व्यवहार न्यायपूर्वक, तो योग्यता की अपेक्षा वो आपसे कर रहे हैं। तो ये अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल है, देख लीजिए, है ना, ये बात समझ लीजिए। तो दूसरा, हर एक दूसरा आदमी पहले आदमी से न्याय का याचना कर रहा है, वो गाड़ी साड़ी और ये सब की नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ठीक से उसको, उसकी अपेक्षा को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हो, और यही शिकायत है। और आप बात करके देख लीजिए, तुमको साड़ी चाहिए हर दिन, फिर देखो क्या होता घर में, है ना। लेकिन यदि आप न्याय की अपेक्षा भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो सुविधा दो भैया, क्या करेगा आदमी। तो ये समझना, ये जो मानसिकता हमारा बना हुआ है, इस मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति में। यदि आप में भी देखेंगे, आप में योग्यता है, तो आप चाहते हो कि कोई ना कोई योग्य हमको मिले और हमारे के साथ न्याय करे। तो आपके साथ भी ऐसे ही, वो आपके, आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं, गलत की अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं, सही की अपेक्षा कर रहे हैं। इसको ठीक से ऑब्जर्व करिए, ये इन्फॉर्मेशन है आपको। यदि आप इस ऑब्जर्वेशन को लेके जाओगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हर शिकायत के पीछे केवल केवल और केवल एक कारण है कि वो न्याय चाहता है और आप न्याय नहीं कर पा रहे हो। भैया ये बात तो ठीक है, ये इस बात में कोई विरोध नहीं है या कोई असहमति नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन विकल्प को चुनने की जो चॉइस है, जो विकल्प को तो चुनना इसलिए नहीं है कि दूसरा आदमी बदले, विकल्प को चुनना इसलिए है कि मेरी जो अयोग्यता है ये योग्यता में परिवर्तित हो। धंधा बदलने का प्रोग्राम नहीं है, तो प्रोग्राम क्या है? अयोग्यता से को योग्यता में परिवर्तित करने का प्रोग्राम। योग्यता आने के बाद योग्यता के अनुसार जो काम होगा वो करेंगे। एक तो ये स्थिति बनती है। दूसरी एक और स्थिति ये बनती है कि अपने को समझ में आ गया कि योग्य होने के बाद क्या काम किया जाता है, योग्य होने तक उसको भी शुरू कर देते हैं तो जल्दी इफेक्ट आएगा। ये सेकंड स्टेज में हम काम कर सकते हैं। हर आदमी ऐसा करे जरूरत नहीं है, इसको ठीक ठीक समझ दीजिए। तो स्पीड अप करना हो तो हम ये कर सकते हैं कि मेरे को समझ में आने के बाद खेती कैसे की जाती है, और मैं अभी खेती को समझ रहा हूँ, तो मैं पहले से वो खेत समझा हुआ आदमी के मॉडल को ले आता हूँ अपनी खेती में और समझता भी रहता हूँ। तो इस तरीके से टू वे अप्रोच हम कर सकते हैं, आदमी में कल्पनाशीलता ये दौड़ाई गई अपनी। तो ये बात अपने को समझ में, लेकिन उसमें भी नियम न्याय हमारी जिम्मेदारी पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, न्याय को समझेंगे। तो अयोग्यता को योग्यता में बदलने का काम, पत्नी को सहमत करने का काम, या नहीं ये सब नहीं करें भाई। तो अपनी अयोग्यता को ठीक ठीक पहचानना और उसको योग्यता में बदलना, इसको कार्यक्रम बनाना है। यदि इसको हम कार्यक्रम नहीं बनाते हैं, और इसके लिए सारे कार्यक्रम को पहचानना है। इसको ये व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है काम, ये इसके लिए हमें समूह में रहने की, इसके लिए समूह में रहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए एक समझे हुए आदमी को पहचानना होता है और उसके साथ संबंध को बनाना होता है, पहचानना होता है, मतलब संबंध तो बना ही हुआ है, और उसके साथ अपने प्रश्नों को रखना होता है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ सकती हैं। वो एकदम फिजिकली एक इंच दूर बैठे हो तो भी नहीं होता है, और क्योंकि डिस्टेंस तो व्यापक है, आपके मेरे में जो दूरी है और अमेरिका में और मेरे में अभी जो दूरी है वो व्यापक है, यहाँ पर भी व्यापक है, वहाँ पर भी व्यापक है, तो वो डिस्टेंस नो मैटर। इट इज़ ऑनली द मेंटल डिस्टेंस विच वी नीड टू शॉर्टन, या उसको हमको ख़त्म करना है। उसमें कुछ भी दूरी नहीं चाहिए, मेंटल दूरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जैसा मैं सोचता हूँ वैसे आप कैसे सोचने लगो, जैसे आप सोचते हो वैसा मैं सोचने लगूँ, ऐसा करें, या जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप कैसे सोचने लगे उस पर बात करें। ठीक है ना, ये बात, ऐसा बात ठीक है। तो इस कार्यक्रम को पहचाना जाए, अपनी अयोग्यता को पूरा करना, और अयोग्यता को पूरा करते समय कुछ तो करना पड़ेगा, उल्टा बैठना है, सीधा बैठना है, टांग ऊपर रखना है, हाथ नीचे करना है, क्या करना है, तो उसको भी ठीक से समझ लेंगे। जी भैया, परिवार में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना सब, मतलब अभी हमारे... कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी सबको अपेक्षा है, कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ है, सबको अपेक्षा है, अपेक्षा है लोगों को दूसरों से, ओके, स्वयं में योग्यता नहीं है, तो हमें कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा तरह हम योग्यता प्राप्त करने से ही न्याय कर पाते हैं, मतलब सब चीज़ों में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका और पहले हमको करना, हाँ, मतलब आपका पहला आपका मुद्दा, आपने अपना पेट पहले भरो भाई। जैसे वो कैसे एरोप्लेन में दिखाता ना, पहले ऑक्सीजन मास्क अपने लगाना, बाद में पड़ोसी को लगाना। अपन क्या करते हैं, अपने लगाए नहीं, पहले पड़ोसी को लगाने जाते हैं, है ना, जल्दी लगा मैं मर रहा हूँ, तो उसके लगाने से हमारे हम कैसे बचेंगे। तो पहले अपना लगाओ, अपना तृप्ति करो, उसके बाद जो जो लगवाना चाहते हैं उनको लगाओ। हाँ जी ठीक है, ये बात यहाँ तक बात समझ में आती है। तो स्वयं की अयोग्यता, स्वयं का अधूरापन, उसको पूरा करना पहला मुद्दा, उसके बाद परिवार में उसको हम कर ही पाएंगे, योग्यता आने के बाद तो कर ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात। उपयोगी पहले होना है, फिर पूरक हो जाते हैं, है ना। और दूसरा आदमी आपसे अच्छे की उम्मीद कर रहा है भाई, तभी तो चल रहा है दुनिया, नहीं तो क्या होता अभी हम बताएं, क्या करते हैं हम लोग, है ना। वो जेन्युइनली तो अपेक्षा इतनी सी है, क्योंकि वो जो कुछ करा भी अपने प्रिय लाभ में, उसमें संतुष्ट नहीं हुआ आदमी। ठीक है, ये बात में सहमति, नमस्कार करें।